Middernacht, maandag 5 november, René van Brakel met het NOS-journaal. Zeker 20 mensen zijn omgekomen bij beschietingen op een Palestijns vluchtelingenkamp bij de Syrische hoofdstad Damascus, zeggen activisten. Het Syrische leger nam het kamp onder vuur vanwege de aanwezigheid van leden van de oppositie tegen president Assad. In het overvolle kamp wonen 150.000 Palestijnen en net zoveel Syrische burgers. Tientallen mensen raakten gewond. In Syrië wonen meer dan 500.000 Palestijnse vluchtelingen die soms ook aan de kant van de oppositie staan. Het verzet liet onlangs weten die Palestijnen te bewapenen. Dat is mogelijk de aanleiding voor de aanval op het kamp. De kou maakte beschadigde huizen van tienduizenden Amerikanen onbewoonbaar. Dat zeggen burgemeester Bloomberg van New York en gouverneur Cuomo van de staat New York. De temperatuur aan de oostkust ligt rond het vriespunt. Er zijn veel huizen waarin de verwarming het niet doet door de orkaan Sandy. In New York zitten ruim 700.000 mensen zonder stroom. De Amerikaanse regering zoekt appartementen en hotelkamers voor mensen die door de orkaan geen huis meer hebben. In een dierentuin in Pittsburgh in Amerika is een jongetje doodgebeten door Afrikaanse wilde honden. Het kind van ongeveer 3 was over het hek in het terrein van de wilde honden gevallen. Medewerkers van het dierentuin wisten 7 van de 11 wilde honden weg te jagen, maar ze konden niet op tijd bij het jongetje komen. De komende dag is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Maastricht. Dit weekend zou een voetgangerstunnel bij het nieuwe station Maastricht-Noord op zijn plek worden gezet, maar de werkzaamheden lopen uit. Door tegenslagen verwacht ProRail ook de komende dag nodig te hebben. De NS en Veolia zetten bussen in, waardoor reizigers rondom Maastricht een kwartier tot een half uur langer onderweg zijn. Het weer vannacht en overdag afwisselend bewolkt. En vooral aan de kust kans op buien. Bij een matige noordwestenwind wordt het overdag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor de Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. Ja. Hele stelling van vanavond is... De VVD heeft tot met z'n allen enorm genaaid. Wat een schitterende stelling, Jan. Dankjewel. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus waarschuw je voor de socialisten tijdens de verkiezingen. Maar ga je na de verkiezingen in zee met precies dezelfde socialisten... en begin je als een gek te nivelleren zoals je niet te vertrouwen, Mark Rutte... Dan ben je een ontzettende Johan Jan. Een ontzettende Johan Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja. Nou, daar heb je wel gelijk alweer terug. Mark Rutte. En de manier waarop ik ermee ben omgegaan deze week was niet de meest briljante manier. Dat geef ik ook onmiddellijk toe. Nee, niet echt hè. Nou, ik weet dat je in dit land als politicus moet polderen. En ik weet dat je water bij de wijn moet doen tijdens de onderhandelingen over de coalitie. En ik weet dat je niet alles gedaan kan krijgen wat in je verkiezingsprogramma staat. Maar die Mark Rutte heeft zijn eigen stemmers de nek gekeihard, genaaid. De nek omgedraaid. Ja. Totaal de dikke middenvinger gegeven. Kies eens bedrog. Ja. Overste plank, Jan. Ja. Nooit meer Rutte. Nee. Nooit meer PVD. Een enorme Johan. Zo. Hansi Beckman. En ik vond het heel belangrijk als er dan een politieke partij ook een keertje nadacht over de mensen die aan de onderkant zitten. Dat die er wat mee bij krijgen. En het gaat ook over mensen met hele normale salarissen. Zo, nou, als we het dan toch over het socialistische getijsem hebben. De voorzitter van de PvdA, Hansi Maus Beckman, heeft de nivellering, lees dus even, de moord op de middenklasse, een feest genoemd, Jan. Een feest dat een mensen feest. Die zich de tyfus werken, zich de tyfus moeten betalen voor mensen. Ik krijg het mijn bek ook niet eens meer uit. Wat een enorme Johan. Dat dacht je wel. Ik heb even... Jezus. Nou, dan hebben we de volgende. Dit regeerakkoord, dat dragen we samen. Een brug moet echt op beide oevers rusten. Oh! Ja, met de leus. We staan als een huis voor u. Als we het toch over de socialistische getijzen hebben, weet je wel. Diederik de Badsmut Samson, die moet ze helemaal dood hebben gelachen... toen hij merkte dat die Mark Rutte graadloos... alles waarover hij zei voor te staan overboord wilde kieperen... om een liefdesbaby met Didi te bakken. Samson heeft onderhandeld als een dolle. Een liberale premier die het toppunt van het socialisme doorvoedt. Dat is klasse van die kale hufter. Of niet, Jan? Ja, hoor. Geniaal. Ja, Samson is daarom wel een echte Jan. Ja, is zeker Samson. Absoluut een Jan. Ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen. Nou ja, goed, we gaan dan maar verder met Hans Wiegel. Oh. Ik denk dat het onontkoombaar is. Er was het alleen maar omdat men weet dat dit, als men dit doorzet, het voorstel zal nooit door de Eerste Kamer komen. Ja, nou, het orakel heeft gesproken. Eigenlijk te verschrikkelijk voor woorden van die man als ze een podium moeten geven. Maar ook Hans die vindt dat Rutte belachelijke dingen doet. Wiegel noemt de inkomensafhankelijke zorgpremie een enorme fout die nodig hersteld moet worden. Hij noemt het nivelleren van Rutte 2 erger dan het nivelleren onder Joop den Uyl voor de oudere luisteraars. Oh, nee. Nou, dan sta je als liberale premier behoorlijk voor lul. Als je het mij vraagt, Jan. Als je het mij waar ook, Jan, maar wat is Hansi Wiegel? Ja, Hans Wiegel, ja, dat valt ook niet mee, hoor. Jannetje, ouwe Jan. Ouwe Seik. Ouwe Seik, Jan. Ouwe Seik. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Zo. Of Johan, nou. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Hij komt uit een kansarm Turks gezin in Deventer en was aardig op weg met een carrière als kruimeldief en andere schooierschap. En toen kwam hij in de gevangenis en maakte hij kennis met de literatuur. Ja. Nu is Özcan Akyol. Ik spreek het uit, het is een Italiaan, terwijl het geen Italiaan is. Trouwens, heel veel Turken doen alsof ze Italiaan zijn. Met die pizzeria's. Ja, maar dat zijn ze helemaal niet. Dan kan je namelijk merken als er ook een pizza shawarma tussen staat. Dan denk je, dit is geen Italiaan. Maar goed, waar had ik het over? Ja, nee. Nu is Özcan Akyol schrijver van een heuse roman. Gewaardeerd gast bij de Matthijs. En uitschelder van de Koranvertalers. Met een enorme snor. Een warm welkom voor ons hoofdgast van vanavond. Özcan Akyol. Nou, ik weet, het is zo Nederlands om te vragen hoe moet ik je naam uitspreken. Dus ik noem jou gewoon Özcan. Eus. Ja, of Eus, wat jij wil. Ja, Eus, dat wil ik. Eus, wil je dat? Ja, dat wil ik. Nou ja, dat wil ik. Ja, dat wil ik, dat eis ik. Ja, je kan me reden. Rot toch op, man. Ik wil gewoon dat je meus noemt. Klaar. Ja, je gewoon Pieters. Mag ik dat? Gewoon Ak, joh. Houd hem ook rustig vol, hoor. Geen enkel probleem. Wat heb jij gestemd, joh? Ontzettend oxidate man dat je bent. Ik heb blanco gestemd. Echt waar? Ja. We zitten hier vol met blanco stemmers. Weet je waarom? Kijk, ik had wel bijvoorbeeld, ik ga het even terugvertalen naar de vorige keer, had ik bijvoorbeeld VVD gestemd, hè? Ja. Omdat ik geld verdiende. Maar dan zou ik opgezaald worden met de PVV. Ja, daar heb je niks mee met de PVV? Nee, ik niet. Weet je, als hij een onderscheid maakt tussen buitenlanders, Wilders, ja, dan zou ik wel iets met hem hebben. Maar dat doet hij niet. En deze keer met de socialisten heb ik ook niet zoveel mee. En ik had wel ingeschat dat de VVD met de PvdA ging samenwerken. Echt waar? Je bent een politiek genie. Nee, dat lag dik voor de hand, toch? Kom op. En ik dacht eerst wel paars misschien, dacht ik. Heb ik ook aan Vind je het ook leuk, paars? Nou, paars had misschien wat meer voor balans gezorgd. Nou, ze noemen dit geloof ik toch paars, alleen D66 ontbreekt. Nee, ja, maar D66 had misschien... Nou, ik wil het niet over brug hebben, maar D66 had misschien toch wat meer balans gebracht in deze... Ah, nou, alsjeblieft toch op. Ach, rot toch op, man Jan, kom op. Een hele korte uitzending. Balans, nee. Maar goed, blanco stem dus eigenlijk de proteststem. Nou, het is geen proteststem. Kijk, als je... bent toch helemaal naar het hok gelopen, of niet? Kijk, luister, als jij stemt, dan moet je daar later wel over kunnen praten. En als ik zeg van, ik heb VVD gestemd. Jullie hebben waarschijnlijk allebei VVD gestemd. Ontkennen heeft geen zin. Ja. Nee, dat doen we niet. Nee, dat de laatste keer trouwens. Ja, ja, zeker de laatste keer. En jullie is 1.000 euro beloofd, toch? Ja, hard werken. En wanneer komt dat? Ja, die komt dus niet, hè? Ja. Oh, je gaat er nog een beetje in zitten wrijven. Wanneer komt jouw 1.000? Jongen, ik ben mijn illusies allang al kwijt. Ze hebben me al 1.000 keer 1.000 euro beloofd en 1.000 keer hebben ze gelogen. Hé, wat vind je eigenlijk van dat nivelleren? Want die Hansi Spekman die heeft het vandaag een feest genoemd, de voorzitter van de PvdA. Ja, kijk, momenteel ben ik nog, ik verdien nog niks, momenteel. Dus ik ben voor het nivelleren. Ah, flink, echt waar, serieus? Ja, tuurlijk, Kijk, als ik 150.000 euro verdien, zoals jij, Jan, dan voel nou, ik me ook kut. Nou, dan kom ik niet vooruit, hoor, vriend. Nee. Nou oké, 250, dat voelde ik me kut, maar ja, goed, ik heb bijna geen inkomsten, jongen, dus ik voel me prettig daarbij. Maar hoeveel druk ligt nu bij de drukker? De vierde is in de maak. De vierde is in de maak, nou, dat zijn zo'n boekje, 15.000 denk ik zo. Ja, bijna. Nou ja, dan krijg je toch een eurootje voor, dan heb je toch 15 ruggen verdiend met een jaar lang schrijven. Wij schrijvers worden... Wij worden een afwasser bij de McDonald's, die verdienen nog meer, joh. Wij worden 1 keer per jaar uitbetaald, Jan, dus ik verdien nog helemaal niks momenteel. Heeft hij jou ook zo'n contract gegeven? Ja, onvoorstelbaar. Ja, ook. Ja, ook zo'n standaard contract, 1 keer per jaar uitbetaald. En het was net geweest die dag, hè? Ja, dat is altijd net geweest. Ja, dat is altijd in november, is dat? Ja, heel vroeg in november. Hey, de VVD die is gelijk 11 zetels naar beneden gepleurd. Terecht, dat is te weinig, moest 22 zijn. Ja, vind ik ook. Het zou gewoon een leien lichter zijn, toch? Of niet? Diederik Samson heeft gewoon een heleboel... Ja, mogen wij ook even gewoon chapeau zeggen tegen Diederik Samson? Dat hebben we net gedaan, joh. Ja. Ja, maar, luisteren. Los van het feit dat hij... ja, jullie zijn natuurlijk heel erg gekwetst en zo. Deze jongen heeft het gewoon goed gedaan, man. Ook, hij is kleiner. Ik zag dat staan, weet je wel. Rutte is dan 1,80 of 1,90 misschien. Ja. En Samson staat daar met zijn lullige 1,65. Maar die man heeft het wel goed voor elkaar. Nou, moet je gewoon een petje af, of niet? Ja, daar moet je zeker een petje voor afnemen. Nou, maar het is wel vreselijk toch dat juist de VVD hiermee heeft ingestemd. Ja, ik bedoel, het zal jou een worst wezen, maar ik blijf dat wel even zeggen. Ja, het is geven en nemen. En, ik vind het alleen maar geven, jongen. Luister, ze moesten concessies doen en de VVD heeft meer gegeven dan gekregen. Dat is goed gedaan van Samson. Ja, vind ik ook, hoor. Heel knap gedaan van Samson. Maar nou ja, volgende keer ook maar een blanco stemmetje dan Jan, denk ik. Hey, trouwens, we gaan het eventjes hebben over criminelen. Die ken ik niet. Nee, die ken je niet? Nou, volgens mij smeer je toch elke dag 10 in jaren, vriend, in de spiegel, of niet? Daar staan we helemaal niet. Wat bedoel je daarmee? Ah, joh, fijn, ik het toch op. Badr Hari, mevrouw Fieke, de advocaat van, die heeft gezegd dat Badr Hari, de Badr Hari het slachtoffer is. Heb je die zaak gevolgd? Özcan. Ja, Özcan heet ik, man. Noem me dan gewoon Eus, dan ga ik je niet corrigeren. Ja, je bedoel, had gewoon Piet gegeten, dan kon ik het uit. Oké, man. Je mag me Özcan noemen. Özcan, leuk. Hey, kom dan bij je. Ik heb die zaak gevolgd. Kijk, die jongen, die heeft een talent. En dat is mensen in elkaar slaan. Alleen, hij kan dat talent niet goed... in bedwang houden eigenlijk. Doseren. Ja, hij kan niet doseren. Nee. Hij moet in de ring doen, mensen in elkaar staan. Ja. Maar wat hij heeft is een soort geldingsdrang. Ik denk dat het voortkomt uit zijn jeugd of wat dan ook. Oh, vertel eens. Nou. Ja, nee, sorry. Ja, vind je dat leuk? Ja, okay. Leuk. Nou, gaat misschien dat hij onderdrukt is in de jeugd of zo. Dat hij een klap heeft gehad of wat dan ook. Maar nu, iedere keer als iemand een verkeerd woord tegen hem uitspreekt... dan slaat map die erop los, gewoon die gozer. Ja, ik weet niet, ik heb... Op een of andere manier heb ik toch wel sympathie voor hem. Niet omdat die mensen doodslaan. Oh, daar was ik alweer bang voor. Ah, jongen, laat me even uitpraten. Mag je even uitpraten? Sympathie voor hem. Mag ik even uitpraten? Ja, praat maar even uit. Pas jij maar lekker even uit, hoor. Godverdomme, man. Ik bedoel de sympathie met het feit dat hij in Japan gewoon grote gevechten... Hij staat in de ring. Hij wint een miljoen met een gevecht of zo. Ja. Dat is toch sympathie, of niet? Heb jij daar geen sympathie voor? Dat die jongen... Ik ken nog een meneer, die kwam uit Oostenrijk. Die kon ook aardig huisjes schilderen. Maar ik kan dan niet zeggen van... Ja, ik heb best wel sympathie voor die gozer met het kleine snorretje. Waar heb je het over, man? Ja, dit is die Hans Hitler moment was dit. Sorry. Wat heeft Hitler met Badr Hari te maken, joh? Wat toch op wat zelfs op, man, Jan? Het is een doodelijk Hitler moment. Iedereen heeft zo'n leuk voor eigenlijk. Nee, ik bedoel, hij heeft een talent. En als mensen in de kamer met pen, dat is gewoon een vechtsport. Heb je toch geen sympathie voor dat iedereen alles maar half dood slaat als hij aan zuipen is? Luister, dat is een sport, mensen in de kamer hebben. Die mensen, dat is het doel van die twee mensen in een ring. Ja, ja. Wat zijn probleem is, dat hij zijn talent ook buiten de ring ging etaleren. Ja. En dan heb je gelijk en dat moet hij niet doen. Nee. En een fout, hij moet boeten. Maar die advocaten die zeiden dus... Ja, en het is heus niet leuk als hij nou in de gevangenis moet zitten. Want dan nemen ze spieren af en dan kan hij niet meer aan het werk straks. Ah, dat is onzin. Ik heb ook gevangen gezeten juist in de baan. Meen je dat nou? Wat een kneus ben jij, jongen. Juist, dan kan je lekker een beetje aan ijzers trekken, denk ik. Toch? Juist in de baas kun je heel goed trainen. Want je krijgt daar gezonde voeding. Je hoeft daar niet bang te zijn dat je een patatje met krijgt. Dus dat krijg je daar niet. Je krijgt daar om 12 uur warm eten. En daarna moet je een broodmaaltijd doen. Hij kan daar iedere dag in de cel trainen. Hij kan daar als het goed is. Ik weet niet waar hij precies zit. Maar hij is waarschijnlijk ook een gym. En ik denk dat die gozer sterker uit de cel komt. Er zijn geblokte grote gasten met de tatoeages die zitten. Dus daar kan je lekker een blos mee pakken. Ik denk dat hij sterker uit de cel komt dan dat hij erin is gegaan. Je kan lekker de hele dag opdrukken op dat stenen vloedje. Deed jij dat ook? Veel sporten? Je kan er heel veel opdrukken, maar ook heel veel aftrekken. Heb je dat veel gedaan? Goeie afgetrokken? Grap. Ja, doe er niet zo lullig. Die jongens net begonnen. Oké, jezus. Of ik veel heb afgetrokken daar? Ja. Ja, dus dat is echt zo niet weten. Nee, opgedrukt. Of je daar aan het trainen was. Ja, heb ik gedaan, ja. Ik viel ook in de cel, viel ik ook in 3 weken viel ik 11 kilo af of zo. Omdat ik gewoon slecht eten kreeg. Kijk, nu zit ik elke dag bij de KFC of wat dan ook. Maar daar krijg je dat niet, hè? Nee, dat kan je wel zien aan je kop, zeg. Ja, Jezus Christus, ik ben echt een volgevreten varken, of niet dan? Ja, echt niet. Gewoon een welvaartsslachtoffer gewoon. Jongen, ja, ik ben een slachtoffer. Hey, wat vind je van Bram, hè? Van Bram Moskou, dat hij eruit geflikt is? Dat is toch zonde, hè? Ah, ik heb ook een zwak voor Bram. Hij is echt een ijdel tuit. En hij is zo heel verbaal, heel sterk. Hij heeft Eva Jinek alle hoeken van zijn kamers laten zien. Hopen we tenminste. Hij schijnt heel klein geschapen te zijn. Dat heb ik gehoord van... Ja, hoe heet je? Nee, van... Nee. die hoofdredactrice van Quote, die heeft het al met hem gedaan. Mirjam van den Broeken. Ja, heeft ze ook met hem gedaan, ja? Ja. Zo kwam ze dus aan haar baan. Ja, precies. Oh, oké. Maar het schijnt heel... Bram Moskowitz... Zit ik nou over de lul van Bram Moskowitz? Ja. Hé, moeten we oppassen dat we geen proces in onze broek krijgen? Ja, precies. En dan beukt Badr Hari weer straks in elkaar. En wil Bram me niet verdedigen. Badr Hari tekent wel. Zou jij Eva Jinek doen? Ja, zeker. Jan? Op speciaal verzoek, ja, natuurlijk. Oké. Nou, 2 flessen whisky. Of zonder 2 flessen whisky. Ja, gewoon meteen. Of een halve. Maar je hebt sympathie voor Badr Hari, je hebt sympathie voor Moskowitz. Nee, ik heb geen sympathie. Ik begrijp die jongens wel, dat begrijp ik. Kijk, Moskowitz is ook... hij moest zich ook bewijzen in een telg van advocatuur, familie en zo, weet je wel. Die jongen had toch ook een geldingsdrang. En dat snap ik wel. Kijk, dat hij op een bepaald moment met bepaalde types in aanraking is gekomen, is ook heel logisch, hè? En dan vraag je je af van hoe bestendig ben je daartegen? Je hebt advocaten. Ik heb ook advocaten. Zeg van, hé, wil je wat geld voor me ophalen? Zeg, rot op, zegt hij dan tegen mij. Ja. Maar je hebt ook advocaten die zeggen, ja, man. Dan vinden ze het spannend en zo. Echt? Ja, echt? Echt, Jan. Echt. Dus je hebt toch niet meer zoveel advocaten om je heen? Ja, ik heb nu ook een advocaat. Waarom? Wat is er aan de hand? Ja, dan ga ik jou even op. Rot op, jongen. Je krijgt 1 scoop van mij en niet meer, jongen. 1 scoop? Ja, 1 scoop. Nou, je hebt niet recentelijk niet misdaad? Nee, toch? Je bent toch heel rustig. Je bent toch helemaal uit de misdaad? Nee, er speelt nog 1 zaak tegen mij. Oh. En wat is dat dan? Dat ga ik jou niet vertellen, jongen. Ah, waarom op? We zijn toch eerlijk tegenover elkaar? Dan ga ik ook vertellen wat voor zaken tegen mij speelt. Nou, eerst jij dan. Ja, ik heb helemaal geen strafblad. Ik weet helemaal niks. Dus ongelooflijk is het. Heel saai. Ik heb echt serieus. Ik heb dus echt geen strafblad. Ben je wel eens dronken in de auto gepakt? Nee, ook niet. Nee. Ik heb dus nul strafblad. En Jan is dus eigenlijk, terwijl hij een soort van blanke Badr Hari is eigenlijk, in Bergen. Hij staat hier bekend. Het is een verschrikkelijke kroegtijger. Ja. Vecht er ook vooral. Die pomp eentje, ik heb veel ontzag voor Jan. Ik zou hem... Jan is berucht, ook in Deventer, hoor. Deventer, ja. Ja, in Deventer praat iedereen over Jan Roos. Daar kennen ze hem wel, daar. Ja. En Enschede kennen ze je niet. Wat is die grap? Ik snap die grap niet. Het is gewoon een hele persoonlijke nare opmerking. Intern, de grapje van de Jan Heemskerk. Die oude man, die moet zich ook even profileren. Ja. Komt ook uit zo'n gezin. En zijn vader die was dus overigens. Moet je even klappen? Ja, klappen. Ja, wat leuk. Leuk, Jan. Goed maar, Jan. Super, man. Dankjewel. Hé, het Zwarte Piet is... Was het nou zo moeilijk? Hou je mond even. Het Zwarte Piet is racisme verhaal komt weer op. En toen dacht ik, dat is toch wel leuk. Nou, je bent niet helemaal een Zwarte Piet. Je bent zeg maar een mokka-kleurige Piet. Vind jij ook dat Zwarte Piet niet kan? Nee, ik vind Zwarte Piet is in onze... Dat hoort bij onze... Of bij jullie, sorry. Zijn jullie rechts? Ja, jullie heel rechts, hè? Nee, Zwarte Piet hoort bij onze cultuur, vind ik. En ja, natuurlijk... Wanneer is het eigenlijk jullie cultuur als we links waren? Ja, want de linkse club wil mij omarmen. De rest van de club heeft zoiets van, je bent een buitenlander. Ja, dat klopt. Ah, maar dan zeg je onze cultuur, als in... Nee, oké. Ik zei nu even ons, omdat dat jullie vrij centrum waren. Oh, centrum. Jij denkt dat wij heel rechts zijn, ik ben wel rechts. Jij bent rechts, Jan. Jij bent heel rechts. Jan, jij bent ook wel rechts, toch? Maar alleen in eigen belang. Ja? Hoezo vind je mij rechts dan? Nou, jij vindt bijvoorbeeld... Je hebt het over Rutte gehad, toch? Ja. Je bent echt een fanboy van Rutte. Was jij. Ja, maar Rutte is toch helemaal niet rechts, joh? Was Rutte niet rechts? Nou, hallo zeg. Hebben wij ooit een rechtser kabinet gehad dan dat van CDA? Ja, elk kabinet hiervoor. Nee, maar hij is Gek, jij liep met een spandoek voorop van Rutte. Ja, maar hij is helemaal niet conservatief rechts. Maar rot op, man. Nee. Die hele ontwikkelingssamenwerking, dus ontwikkelingshulp is nog steeds 1 miljoen... Ik heb een heel gek plan, weet je wat we gaan doen? We moeten die scoop nog doen, man. We gaan naar de column toe, wat is dat? We moeten die scoop nog doen. Hij wil die scoop af. Nee, maar dan is hij er vanaf. Welke scoop? Ik heb 15 scoops. Even, als je even wacht, Jan, even wachten. Dan komt hij, ja. Scoop! Nou, doe maar. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan luisteraars. Het is niet Ja, ik heb die scoop nog helemaal niet gehoord, trouwens. Je moet eerst die scoop vertellen. Daarna starten we dat in. Ga een beetje inleiden. Je weet het al een beetje. Kom, leid mij in. Ik luister. Leuk. Nee, nog één. Ik heb een boek gezien. Niet er doorheen. Scoop! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar schrijver... Eus, jongen. Als je een met een soort van stille D heb ik gehoord, Jean, zoiets. Oh, rot op, man. Nog 1 keer. Dat was toch een redelijke, dit of niet? Dat was een hele redelijke. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben een scoop van de bovenste plank bij de ballen. Want de schrijver Eus, die hier zit van het boek Eus, waar heel links-Nederland nu blij mee is. Rechts ook, man. God, kan alle kroken een paar woorden achter elkaar tikken. Wacht, ik wil even protesten. Ja, juist, rechts-Nederland is... Je praat door de scoop heen. Maar schijt aan de scoop. juist, juist rechts Nederland is blij met mijn boek. Ja, zeker weten. Wat denk je, dat mijn boek een... Hou dan voor je kaders, man. Ik moet even dit doen. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan Luisteraar. Het is niet te geloven. Wij hebben hier een scoop voor die het ook willen pakken. Want schrijver Eus van het boek Eus en iedereen is daar gek op die Eus. Okay. Die heeft vandaag... Links en rechts. Links en rechts. Ja. En rechts midden. Zee, en kinderen. En bejaarden. En huisdieren. En gehandicapten. Nee, die niet. Nee? Nee, die vinden het niet. Hebben die gesproken? Maar maakt niet uit. Ja, nou, die scoop moet er nog uit. Nog een keer. Oh, het nieuws. Zeg maar. Er is vandaag een bod gedaan op de filmrechten van het boek Eus. Ja, door Arnie. Door Arnie. Arnie ja. Hoerlemans, dames en heren. Iwerks heeft een bod gedaan. Diverse miljoenen geboden. Om het boek Eus te verfilmen. Ja, in de hoofdrol. Heb je al getekend? Nee, ik ga dinsdag met hem praten. Met hem praten, leuk. Hoeveel gegadigden zijn er? 8. 8 mensen ja. Willen jouw boek verfilmen. Hey, 8. Best ja. Veel. Wie gaat de hoofdrol spelen? Oh god, ja, dat is ja. Dan kom je zo'n schnitzelparadijs. Nee, rot op met je schnitzelparadijs, Jan. Het zijn allemaal Turken, hè? Ja. Noemen ze 3 Turkse auteurs? 3 Turkse auteurs? Acteurs. Weet ik veel, joh. Noem er 2. Noem er 1. Die in Nederland rondloopt? Ja. Ja, dat bedoel ik. We moeten het goed gaan casten, man. Ja, die zijn er dus niet. Nee, er zijn geen Turkse auteurs. Hoe komt dus dat nou jij wordt straks gespeeld door een Marokkaan. Ja, nee, ja. Ik wil altijd Najib Amali. Ik vind dat een goede gast. Die moet wel een rol hebben in het boek. Maar inderdaad, er moet een Turkse acteur gaan opstaan nu. Er is een homo in Goede Tijden, Slechte Tijden. Weet jullie dat? Nee, daar kijken we niet. We zijn namelijk geen homo-Turk. Hij speelt een homo-Turk in Goede Tijden, Slechte Tijden. Komt veel voor, hè, bij Turk, heb ik gehoord. Homofilie? Ja. Ja. Goed. Mag ik dan nu, Jan? Ja, nu we praten eindelijk. Straks een beetje verder, want Jan gaat allemaal. Nu iets aankondigen. Dat wordt tijd. Nee, jij bent boos, heel erg boos. Heel het is boos. Tijd voor een open brief aan Mark Rutte van middenklasbak La Vie Jan Roos. Zo is het! Beste premier Rutte, laat ik dan maar gelijk uit de kast komen. Ik heb op uw partij gestemd. Dit omdat ik een liberaal ben en omdat ik vind dat hardwerkende mensen beloond dienen te worden in plaats van bestraft. Precies de boodschap waarmee u de verkiezingen inging. U heeft ons gewaarschuwd voor de socialisten. Want zij zouden ons allemaal maar geld afnemen en geven aan die mensen die liever op de bank zitten. Ook achter die boodschap sta ik. Daarom heb ik vreselijk mijn best gedaan om uw partij aan de winst te helpen in september. Ik zou het een ramp hebben gevonden als die socialisten de baas werden in het land in crisis. Want dan weet je dat je wordt opgevreten als middenklasse om alles wat zielig, arm, ziek of op een andere manier zwakke schoudertjes heeft nog wat meer te steunen. En dat doen we al meer dan genoeg. De enige manier om uit de crisis te komen is keihard te werken. En dat werken moet lonend zijn. Met de maatregelen die u heeft aangekondigd trekt u daar een streep doorheen. De inkomensafhankelijke zorgpremie is een waanzinnig slecht idee. U laat de middenklasse doodbloeden. Wij hebben thuis uitgerekend dat mijn vrouw beter kan stoppen met werken als die maatregel wordt uitgevoerd. Samen de crisis uit, weet u nog. U jaagt vrouwen uit het arbeidsproces. En u trekt door wel meer een streep. Door uw geloofwaardigheid bijvoorbeeld. U heeft ons, de VVD-stemmers, volgelogen met uw praatjes over de angst voor het socialisme. De geloofwaardigheid van uw partij was al bijna verloren na het aliberale beleid van uw vorige kabinet. Nu is de VVD één grote grap geworden. En nou niet piepen dat het een uitruil was met de PvdA voor een miljard minder aan die hongerige kindjes in Afrika. Een inkomensafhankelijke zorgpremie is door een VVD-premier niet te accepteren. De SGP accepteert ook niet opeens godlastering en de Partij voor de Dieren kikkerbilletjes. U bent niet meer serieus te nemen en dat maakt mij in één klap partijloos. Als ik dit soort maatregelen had gewild, was ik wel voor de SP of de PvdA gegaan, weet u nog? Die partijen waarvoor u ons heeft gewaarschuwd. U bent een verrader, ik kan het niets anders zeggen. Helaas, niet liberaal en nivellering betekent maar één ding. Uw partij heeft geen bestaansrecht meer. Met pijn in het hart, Jan Roos. Jongen, ben je ze beter gewend, hoor. Proficiat, Jan, dat is een mooie column. Je hebt hem niet geluisterd. Nee, dat klopt ook wel. Eus is een lieve Turkse jongen met een analfabete, gierige, gewelddadige zuiplap van een vader, een paar malle broers en een moeder die na een eeuwigheid in Nederland nog steeds de taal niet spreekt, maar toch verder het huis nauwelijks uitkomt, dus dat maakt het uit. Tot overmaat van ramp woont hij in Deventer, dat kan niet goed en dat gaat het dus ook niet. We praten verder met onze hoofdgast over zijn debuutroman. Heus, zo. Heus, gek. De mafke kan die man, kan die gauw even weg, joh. Ik ben helemaal klaar met die man. Hey, ik ben nu al klaar met die man. Heus, Dit is zo'n slechte vraag. Ja. Maar ze vragen altijd, hoe autobiografisch is het dan? Hoe autobiografisch is dat? Dat is zo'n slechte vraag. Weet je waarom dit een slechte vraag is? Omdat hij al 240 keer omdat hij vandaag alleen al 4 keer gevraagd is. Nou, iedereen vraagt altijd aan elke schrijver. Daarom zei ik het al, dat het een slechte vraag is. Waarom doe je dat ook dan? Dat het een slechte vraag is. Ik stel de vraag toch niet? Waarom wil jij niet onderscheiden dan? Ik zeg toch dat het een slechte vraag is. Ik vraag het toch helemaal niet? Maar waarom doe je dat? Gaat het boek over heel iemand anders? Wat de twee klaplopers heb ik hier aan me. Nee, jongens, het gaat twee over mij. Twee keiharde professionals. Het gaat gewoon helemaal alleen over jou? Ja, man, het gaat over mij. Ja. Wat heb je erbij verzonnen? Ja, de duif en de meeuw die af en toe schijten. Ja, dat is het, hè? Ja. Nou, leuk om te horen, maar man. Serieus, hè? Wat ik dus vond, ik was het boek aan het serieus? Lezen. Ja, sorry. Ben ik, het is mijn ding. Woordgrapje was dat, of nee, niet? Nee. Ik vond het namelijk, wat ik zo grappig... Mag je wat vragen? Sorry. Ja, kom maar. Hebben jullie het allebei gelezen? Ik heb gelezen. Zeker. Ja, zeker. Ja, hartstikke mooi. Wat is dat nou? Jij niet, zegt hij. Oh, sorry. Maar wel stukjes. Heb je het gelezen? Tuurlijk heb ik het gelezen. Prachtig boek. What the fuck? Ik heb het echt gelezen. Ga door, Jan. Dank je wel. Vraag maar iets. Van de eerste 50 pagina's. Vraag maar iets. Hoe heet de twee beste vrienden van de eerste 50 pagina's? What the fuck? Nee, hoe heet de twee beste vrienden van Neus? Kareltje. En hoe heet die gozer uit dat Syrische... Of nee, dat restaurant, hoe heet hij nou? Atta. Ja, oké. Goed, man. Ja, super. Jan, ga maar, man. Nee, ik heb het echt gelezen. Nee, maar goed. Jan, wat vind je ervan? Zal ik nog doen? Vraag. Zeg weer daar, we kletsen een beetje door. Nee, doe een vraag. Nee, wat ik dus zo creepy aan het boek vond... was dat het gaat zo geleidelijk. En de desinteresse van die hele klotere, gedeventer samenleving... dat je zomaar... Dat vond ik wel... Dat wist ik niet. Dat je dan daar zo niet alleen jullie botsen... maar ook de white trash, zeg maar... eigenlijk gewoon van begin af aan... eigenlijk een beetje alleen gelaten wordt... door het hele systeem. Ja. Met als... triesterig hoogtepunt dat je dan een VWO-advies of ergens krijgt voor de middelbare school. En dat je malle vader dus nog naar de school moet komen... om in half Nederlands te brullen tegen de juf dat het toch minstens MAVO moet worden. Ja. Dat is best erg. Ja, maar kijk, op dat moment weet je niet beter, hè? Dat is eigenlijk ook het hele verhaal van Eus in mijn boek. Hij voelt zich miskend, hij voelt zich niet gezien. En op het moment dat je ouder wordt... als Eus ouder wordt. Hij merkt dat hij slimmer is dan alle andere mensen in zijn omgeving. Maar toch wordt hij niet daarom gewaardeerd. Sterker nog, je wordt omlaag geschopt en zegt... ga lekker op de MAVO zitten. En, ja, precies. Godswonder dat je naar de MBO mag. Nou, precies. Ga naar de MBO. En wat kom je in aanraking met al die... Kijk niet zo raar, maar gek. Dan kom je in aanraking met al die lui die je inderdaad ook die echt... Dat is een goede diagnose dan. Dat zij niet meer kunnen dan... MBO en zo. En daar zit die Eus dan tussen. Maar is dat niet gewoon een beetje het grote probleem? Roos, het is niet dat jij uit de achterbuurt komt. Dat is toch godverdomme, als je dat leest, is dat best heftig. Maar het grote probleem is dan toch dat er dan een slimme Turk wordt geboren. Ja, en dat hij dan zelf accepteert. En dat hij zelf dan accepteert dat hij naar de MAVO gaat. Dan ben je toch zelf ook een paardenlul? Ja, maar wat voor invloed heeft zo'n jongen van 12, 13 als hij naar de MAVO wordt gestuurd dan? Ja, dan zeg je, hallo, ik ben VWO getest. Ja, maar dat kan toch niet als zo'n juffrouw Ietsje Faber in het boek, zo'n vieze, vuile... Uit jezelf. Zo'n kuthoer. Moet dat nou? Ja, ja zo'n teringwijzer. Ja, als jij zo beslist dat jij naar de MAVO moet, dan heb je daar weinig invloed op, hoor. Vooral als je ouders dus niet in staat zijn om te zeggen van, nee, hij kan veel beter, hij moet naar het VWO, want dat blijkt ook uit zijn CITO-toets. Ja, wat moet je dan doen, Jan? Dan moet je naar de MAVO. Kan je niet dan naar middelbare school gaan en zeggen... ik wil me graag aanmelden, hier heb ik mijn VWO-test. Ja, je bent zelf ook een beetje luiig aangepakt, vriend. Nou, rot toch op, man. Ik heb toch helemaal geen invloed daarop, man. Ik was een jongetje van 12, 13. Ik moest mij laten leiden door mijn juf en door mijn ouders. En ik ging naar de MAVO gewoon. En wat de spooky van de shit is dan... dat je het gaat zo door. En stiekem wordt het steeds een beetje verstouter en vervelender. En dat vond ik dus... Eus, hier heb je het complimentje. Dat vond ik dus het griezeligste aan het boek. Dat ik aan het eind van het boek dacht van... hé, hoe de fuck is het eigenlijk allemaal gebeurd? Ja, het lijkt heel rustig allemaal zo'n beetje op te bouwen. En op een gegeven moment... hé, wat, nou is die gozer grote kraken aan het zitten. Wat is er ondertussen... gebeurt. En eigenlijk lijkt je dan door het boek helemaal niet veranderd. De Eus, de hoofdpersoon. Nee. En toch is heel veel... Ik vond het wel griezelige shit dat dat kan in dit land. Had jij niet zoiets van die jongen verdient... Ik heb wel sympathie voor die jongen, had jij dat niet? Nee, juist. Dat ik zeg van, ja, hoe kan het gebeuren? Hoe is het mogelijk? Maar je ziet toch hoe dat gebeurt? Dat heeft te maken met waar je geboren wordt. Kijk, op het moment... Kijk, Jan, die wordt geboren in... Gouden lepel in zijn mond. Ja, precies, weet je. Gespreid bedje. Ja, twee. Jan, ook al... Kijk, Jan is misschien niet... Hij heeft een IQ van 101. Dat maakt niet uit. Jan komt terecht bij de radio. Maar ik heb misschien een IQ van 140. Maar ik word geboren in zo'n... Ja, wat lul je dom dan, zeg? Van iemand met een IQ van 140. Ja, ik ben je aan het pesten, Jan. Ja, maar dat vind ik echt heel raar dan. Hè? Ja, jongen, kom. Nee, maar ik begrijp wat je zegt. Nee, dus het is gewoon moeilijk om, zeg maar... De sociale mobiliteit is gewoon moeilijk. Hè, Jan, mag ik wat zeggen? Kijk. Ja, maar waarom niet? Zeg wat. Als ik in een kast van huis in Bergen was geboren... Jan. Zoals Jan. Nee, dat is Jan. Is Jan Bergen. Ja, maar kijk, als ik in een kast van huis in Bergen was geboren... met twee ouders, één was advocaat, ander was directeur van de school... Nou, dan waren ze niet. Ze werkten wel heel hard. Dan had ik een heel ander leven gehad dan wanneer ik nu in een gezin word geboren... met een moeder die eigenlijk niks doet. Gewoon huismoeder is. En een vader die bij een fabriek werkt... maar zich na 10 jaar laat afkeuren aan zijn rug omdat hij werkschuw is. Dan krijg ik heel andere normen en waarden zijn heel anders dan wanneer je in zo'n kast van een huis in Bergen wordt geboren. Nee, maar het is toch niet zo dat als je dan in een slechte wijk geboren wordt, dat je dan maar per definitie een enorme crimineel moet worden? Maar jij denkt toch niet dat een kind van 4, 5, 6 jaar, 7 jaar keuzes heeft? 8 jaar, 9 nee, jaar? Nee, maar ten tijde van die kraak toch wel? Heb je wel een keuze? Ja, ook niet. Ik heb pas. Ja, maar luister, dan zet je jezelf neer als een soort slachtoffer van de maatschappij. Ja, ik ben toch zelf ook ballen? Nee, Eus was een speelbal van het lot tot zijn 17 en 18 en daarna niet meer. Speelbal van het lot, houd toch alsjeblieft op, zeg. Wat is dat voor vervuil? Nou, dat vind ik een beetje onzin. Nou, begrijp dat de linkse kerk jou omarmt. Zeg van, ik kan er niks in doen. Je zet jezelf weer neer als een soort slappe hap. Ik kan er ook niks in doen. Vriend, de linkse kerk spuugt mij uit. Dat is één ding. Nee, want ze zijn gek op jou. Je hebt in jouw verlies. Gek, hè? Dat vind ik nou zwak van jullie zijn ik vond je net zo lekker bezig. Dan ga je over linkse kerk. Nee, luister. Ja, hij begint over linkse kerk. Jan Roos, die heeft dan... Nee, maar ik vond juist... Wat ik het nou leuk aan vond... Mag ik wat zeggen? Nee, je mag helemaal niks meer zeggen. Nou, wat ik hoop. Jongens, ik ga weg. Nee, luister. Natuurlijk hebben jullie gelijk. Op een gegeven moment... Maar kijk, op een bepaald moment heb je keuzes. Als je 15, 16, 17 bent. Als je... als autonoom figuur gaat opereren... als je losgelaat van alle familiebanden en zo. Maar dat heb ik ook gedaan, hè. Ik heb afstand genomen van mijn familie. En ik dacht van... op een gegeven moment, ik ga schrijver worden, dacht ik. Ik heb nog wel een vraagje erover. Mag dat nog? Nou, dat is geen heel verlang verhaal over wat je schrijver wilde worden. Dat vind ik ook hartstikke interessant. Nee, maar vertel. Wat ik interessanter vind... heb je zelf in de gaten, of niet... hoe je aan het opschuiven bent. Want dat wat ik zei, dat vond ik het fascinerende van het boek. Het begint allemaal hartstikke onschuldig en een beetje klooien en een beetje doen. Ja. Je zit natuurlijk een beetje ruim milieu. En op een gegeven moment schuift dat ergens ongemerkt op naar een beetje dit, een beetje dat. En er zijn biefstukjes stelen bij het restaurant. En heb je dat in de gaten? Ja, natuurlijk heb je dat. Ja, echt waar? Maar zeg je op een mooie dag van, nou, tyfus ook. Ja, Jan, als je 15, 16 bent en je moet je vader dwingt je om weg te gaan uit het huis. En je hebt niks meer, je hebt helemaal geen inkomen, wat dan ook. Dan moet je overleven. En dat klinkt misschien heel cliché. Nee, zo. Nee, nee. Je moet leven om te overleven, hè. En alles wat je dan kunt aanpakken om gewoon de dag door te komen. Want dat is het enige doel, hè. De dag doorkomen. Niet van, ik ga over 7 jaar, heb ik stappenplan. Ik ga eerst beginnen als bij BNR, columnist. En dan ga ik bij NOS of bij Ponyus ga ik vaste column. En weet je hebt helemaal geen... geen plan. Sneer naar jou, ja, jongen. En je hebt helemaal geen plan. Je leeft van dag tot dag. Ik moet gewoon... Op een bepaald moment in mijn leven had ik zoiets van... ik moet gewoon eten vinden. Ik moet gewoon mijn rekening kunnen betalen. Maar dan kun je gewoon bij de McDonald's gaan werken. Ik heb toch in een restaurant gewerkt? Ik heb toch in een boek gelezen? Oh, het was toch niet autobiografisch? Semi-autobiografisch, vriend. Oh ja, dus je hebt inderdaad afgewassen? Ik heb inderdaad afgewassen. Zal ik je wat vertellen? Zal ik jou nou eens even wat vertellen? Jongen, kom maar, met die grote kanus van jou de hele tijd. Met die kast van het huis en die kast van het huis. Weet je, ik heb ook afgewassen in een restaurant in Bergen bij een Chinees. Ja, was van, denk ik, van je vader of niet, gek? Nee, hij had wel aandelen. Nee, maar ik heb ook afgewassen. Dus zit jij een beetje zielig te doen? Ah, dan kan je wel even afwassen. Ik heb afgewassen, vriend. Oh, ja? En ik zal je wat vertellen. Oh, ja? Ik ben daar aangerand door die Chinees. Dat was echt waar. Ik ben aangerand door een Chinees. Ben je aangerand door een Chinees? Nou, kom maar door. Nee, hop. Een scoop. Het is ongelooflijk, maar Jan Roos onthult hier dat hij in zijn jeugd als bordenwasser bij een Chinees restaurant Hangwang in Bergen aan Zee is aangerand door een Chinees restauranthouder in de poepert. Nee. Ik zal het je uitleggen. Kijk, die Chinezen die daar zaten... Ja, jongen, je hebt helemaal niet gewerkt, man. Die Chinezen, die zouden liefst een blanke vrouw willen. Maar ze waren illegaal. Dus ze werden een blank jongetje. Dus ze werden alleen maar opgehaald daar met een busje... en dan in het land in een huisje geflikkerd. En de hele dag werken. Dus dachten ze, ah, fuck it, dan doen we gewoon blank jongetje die zat af te wassen. Alleen het punt was, dus die Chinees die kneep altijd in mijn reet. En ik zei tegen hem, hey gozer, moet je niet bij mij doen, hè? Moet je niet met mij doen, hè, Chinees? Oh, dat was je eerste homoerotische ervaring. Ja, wacht dan maar eventjes, hè. Lekker in de doucheruimte in de gevangenis, hè. Heb je een lumpje aan je kont, of niet? Nee, wat gebeurt er nou? Die gozer was dus een illegaal Chinees, die sprak alleen maar Chinees. Dus ik zei, je moet me nog één keer aanraken. En dat betekent dat hij niet Chinees? Ja, gele happa. En dan beuk ik je voor je chap choy. En dat deed hij dus. Nee, maar dat deed hij dus. En hij kreeg me dus in mijn reet. Dus ik draai hem om en ik ramde dus die Chinees voor zijn smoel. Dan dacht ik, nou mooi, ik heb Chinees kan ik toch wel in elkaar gaan. Jij ramt een Chinees voor je smoel. Jongens, ze kwamen met de karate kit. Ik ken dat toch wel, jongens. Dat komt nu. En wat deed hij? Die Chinees die pakte dus naar de Peking eendenbalie. En daar hadden ze een bijl, hè. Daar sloegen ze die eenden mee door de midden. En toen kwam hij achter me aangerend, hè. En toen ben ik zo dus de restaurant ingerend. Ja. En toen kwam hij erachteraan. Ja, dat verklaart jouw kop wel. Ja, maar dus, ik weet niet helemaal waar dit verhaal heen gaat. Kan je het even overnemen? Ja. Heb je ooit spijt gehad eigenlijk achteraf nog? Nee. Spijt zou de grootste hypocriet... Het zou echt hypocriet zijn als ik spijt had. Want ik heb nu een mooi boek geschreven... naar aanleiding van alles wat ik heb meegemaakt. En als ik dat niet had meegemaakt, had ik niet dit boek kunnen schrijven. Nou, had je een boek moeten schrijven en had over het afval. Ja, had ik een boek moeten schrijven over van... ik kom in een grote stad en ik ken mijn plek niet. En weet je wel, levensvragen, al die kut Amsterdamse auteurs in Nederland. Ik vind het een beetje kletspraat. Wat je doet. Ja, ik vind Kijk, weet je wat het is? Nou. Als jij namelijk geboren wordt met een schrijverstalent, en dat heb je blijkbaar. Nee, helemaal niet. Jan, rot toch op. Wat praat je over, man, gek? Ik was op mijn 17e, 18e ging ik pas lezen, hè? Ja, maar je hebt toch talent of niet? Of heb je geen talent? Ga je het zelf ontkennen? Niet. Nee, dat wist ik toch niet. Als jij gewoon was naar de VWO was gegaan, en je had gewoon een bonenbaan gehad. Ik ben toch niet naar de VWO gegaan. Dan had je dat hele boek toch bij elkaar kunnen verzinnen en schrijven. Helemaal niet. Rot toch op, wat voor zinnen, man. Denk je dat ik succes had gehad als ik een boek bij elkaar had verzonnen? Nou ja, er worden wel meer romans verzonnen, hè, uit het hoofdje. Ik zeg even vertellen. Noem eens een roman van een debutant, afgelopen jaar dat bij elkaar is verzonnen. Met ik veel mannen. Maar nee, dat bedoel ik, jongen. Oh, je weet het gewoon niet, jongen. Oké, maar je kan maar één verhaal schrijven, dat is wat je hebt meegemaakt. Heb je gedaan? Nou, één boek. Ben je klaar? Ik heb al meer meegemaakt, jongen. Oh, oké. Is er nog meer? Is er nog meer? Er zijn nog wel 6 boeken meer. Zal. Ja. En allemaal over jezelf? Nee, niet over mezelf. Ook over mijn ervaring met Jan Roos in het nachtleven Alkmaar. Ja, godverdomme, dat verhaal. Nee, jongen, dat kun je niet zeggen, Jan. Dat kun je echt niet zeggen. Je moet als schrijver wat hebben meegemaakt voordat je gaat schrijven. Kijk, de meeste schrijvers in Nederland, die moeten echt op zoek naar een verhaal. Weet je wat ze gaan doen? Ze gaan krantenknipsels bij elkaar halen en zo. En ze gaan zoeken naar een roman. Ze gaan dingen bij elkaar leggen van, ja, misschien kan ik... Er is zelfs een schrijver in Nederland, wiens naam ik niet ga noemen. Kader Abdolla. Nee, het is geen buitenlander, man. Doe niet zo racistisch. Het is een schrijver in Nederland... Goede, leuke, nieuwe gewoonte die je afgelopen maandag bij Matthijs hebt opgedaan, om dan die gewoon wel te noemen. Nee, maar het gaat niet over hem. Er is een schrijver, hij is gewoon een blanke Hollander. Hij heeft de mensen opgeroepen via de kranten om personages aan te leveren. Oh, die, ja. Weet je wat ik bedoel? Giphart. Ik noem geen namen. Je hebt het over Giphart. Maar dat is toch een totale armoede, of niet? Dat je mensen gaat oproepen om je romans... Maar dat ik dat dan weet wie dat is, hè? Verbaasd dat je niet? Jij bent wel intellectueel, Jan. Dat had ik al lang door, jongen. Goed, gesproken over. Er is een tijd voor alles en dus ook voor het kutspel. Zullen we dat even gaan doen? Oh, nee, toch? Moeten we dat echt gaan doen? Ja, doe maar. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Je praat door de jingle van het spelletje heen. Ja, maakt mij niet uit. Rot op met je jingle, man. Goed, radiospel. Ik denk dat het tijd wordt om een t-shirtje... Het is toch hartstikke leuk spelletje. Doe gewoon eens even mee. Waar moet je dat dan gelijk aan weer dat spel afzeiken? Jan, ik zei dat spel niet af, maar ik luister ieder weekend naar jullie. En jullie zitten ieder weekend het spel af te zeiken. Waarom? Echt niet? Het is hartstikke leuk. Oh, je vindt het echt leuk spel? Ja, het is hartstikke leuk spel. Nee, ja. Goed, laat het maar even van die luisteraars Er moeten er een paar weg, maar ze blijven. Allemaal. En het worden er steeds meer. De nieuwe ministers ploegen en dat gebeurt in Doha, de hoofdstad van oliestaat Qatar. Ja, heel slecht. Die was heel slecht. Ja, nee, maar dat geef ik ook gewoon eerlijk toe. Of vond je het goed? Het is me volledig aan me voorbij. Zullen we nog één keer doen? Dan kan ik jou het ook horen. Ja, er moeten er een paar weg, maar ze blijven. Allemaal. En het worden er steeds meer. De nieuwe ministersploeg. En dat gebeurt in Doha, de hoofdstad van oliestaat Qatar. Nou, lijkt me een eitje. Paul, ben je daar? Nee, ik moet het uitleggen. Oh, sorry. Ja, uitleggen. Ik leg het nog één. Ja, trouwens, Paul, doe maar gewoon. Ik moet gewoon drie nieuwsfeitjes uithalen. Ja. Paul, doe maar. Ja, daar komt je. Tentenkamp Amsterdam. Tentenkamp Amsterdam. Nieuwe ministersploeg. Ja. Hey, bah. Ja, ja. En Qatar Doha, grote toernooi. Wat? Ja? Ik vind dat hij een prijs verdient. Ja, maar wat zegt die man? Versta jij hem? Want welke idioot gaan nu bellen om 12:15 naar de Oceaan? Heeft gelijk. Wat zeg je allemaal, joh? Eus heeft gelijk. Je mag het veld vragen. Dit is je broer, dit. Je broer aan de lijn. Nee, maar zusje. Ja, je hebt gelijk ook. Nou, Paul, hier heb je dat t-shirt. Wat een gescheid. Nou, goed zo. Nou, fantastisch. Nou, leuk, dat is heel erg leuk. Nou, leuk. Nou, zou ik de antwoord nog geven? Zeg je ja, pleur om met die antwoorden. Ja, proficiat, Paul. Proficiat, man, jongen. Hey, t-shirt op jouw kant op. Ik ga je boek kopen. Ja, dat is goed, man. Koop er gelijk twee, man. Jongen! Alsjeblieft, op zich. Hang op, kan dit afgelopen zijn? Jongen, wat een walgelijk, misselijk maken toestand. Jullie muziek. Kunnen de aandacht gewoon niet verdelen, hè, of wel? Lul dan niet over het doorheen, man. Lekker. Die mensen hadden het moeilijk, hè? Ike en Tina Turner. Ja, Ike was vandaag 71 geworden. Ja. Pijzelang dood. Die is gestopt met roken. Die hadden het pas moeilijk. Hè? En dan wou jij in dat prachtige Deventer en masseur. Frisse lucht, de IJssel. Hij is een Turk, die Oskar Akyol. Maar als wij zijn Roman Eus mogen geloven, waren de Akyolletjes thuis niet zo heel erg streng in de islamitische leer. En dat vonden ze de rest van de Turkse cultuur ook niet bijzonder de moeite waard. We praten verder met onze hoofdgast van vanavond. Eus! Ja, dat vond ik zo ook leuk. Ja, ik heb een boek gelezen, Jan niet. Ja, eerst dacht ik maar. Nou, op, ik... Oké, Jan gaat nu... Hij gaat nu briesend verlaten in het pand. Wat doe je met mijn jas, gek? Blijf een Eusje jas. Jan, ja, gaat even het boek opmaken. Ik ga even ondertussen verder. Oké, we gaan wachten op Jan. Nee, helemaal niet. Wat vond je zo ongelooflijk vervelend aan het gemiddelde Turkse gezin in de straat? Dat je het boek bij hebt, betekent nog niet gelezen hebt, vriend. Jullie zitten toch ook vrouwen in? Ik kan precies zien. Jongens, dat is god allemaal. Oké, Jan Heemskerk. Hé, laat nou maar. Hé, rustig maar. Vertel me wat over het boek. Prijsgeven ook eigenlijk. Oké. Nee, ik vind het wel grappig dat je zegt, zelfs dus binnen die Turkse samenleving, die kennelijk een hele samenleving was, waren jullie ook nog buitenbeentjes. Ja, en jullie keken er ook niet echt naar met van, god, wat leuk met het gedoe met die Ramadan allemaal en zo. Nee, en dat waren jullie allemaal niet zo van. Niet. Heb je nog steeds zo'n warme gevoelens tegen de Turkse cultuur? Nee, als er vroeger de imam bij ons op tv was, zei mijn vader van, kijk, dan heb je een pedofiel weer, hij wil meisjes neuken, zei hij. Er is nog meisjes, dat valt er nog mee. Ja, dat is wel goed, ja. Dat kennen wij wel anders. Hij zei niet dat de meisjes een pederast waren. Zo. Nee, maar mijn vader die had echt hekel aan de islam. Omdat hij ook waarschijnlijk in zijn jeugd of in zijn... toen hij adolescent was, onderdrukt was of zo. Ik weet niet hoe dat zit. Maar wij hebben van jongs af aan meegekregen dat de islam... dat is niks voor ons, hebben meegekregen. Vind je dat jammer? Rot op met de islam, man. Tuurlijk niet, ik haat alle geloven. Iedereen die gelooft is dom. Maar je hoort er wel lekker gezellig bij dan, bij die andere gelovige Turken. Bij wie dan? Waar heb je het over, man? Ja, bij die jongens die wel naar die lekker even een tijdje niet gaan eten en alleen als het donker waarom is. Waarom baseer je dat? Wat staat er nou op dan? Nou, kun je toch lekker Ramadan met die gasten? Zeg, heb je wat te bespreken? Ik heb nooit gevast, jongen. Heb je ook honger, zeg jongen, dan? Jongen, toen zij aan het vasten waren, had ik een broodje frikandel, jongen. Nee, maar dan hoor je het tenminste. Kijk, wat ben je nou, Nederlander of een Turk? Nederlander. Je bent helemaal geen Turk meer? Helemaal niet. Helemaal nergens, helemaal niks. Nee, ja, als jij mij ziet, als jij mij niet kende, Jan, en je zou me over de straat zien lopen. Kijk, dat is een Turk. Nou, die anders zou gewoon iets hebben van, dat is iemand uit een ander land. Ja, dat van, gewoon verder niet. Oh, zo, kijk, dan kut macro, die zal wel weer... Dat denk ik helemaal niet over mensen. Nee, zou gewoon zeggen, dat is iemand uit een ander land, zou je gewoon zeggen. Ik denk helemaal niet. Ik vind het juist heel leuk. Ik vind de multiculturele samenleving enig. Vind je het verrijking? Ik vind het een pareltje. Een pareltje. Meen je dat echt, Jan? Ja. Nee, laat kijk maar eens aan. Vind je dat echt een verrijking? Nee, vind ik geen verrijking. Nee, oké. Maar vind je dat de multiculturele samenleving helemaal niet aanwezig moest zijn? Nou ja, we hebben geen keuze, toch? Alleen, je hebt nu geen keuze. Ik denk keuze. Dat het een beetje uit de klauwen is gelopen. Ja? Ja, en dat het niet had zo alleen maar gezellig is. Had jij liever dat type als ik gewoon waren gebleven en waar we vandaan komen? Ja, klopt ja? wel. Ja. Okay, nee, ik had jou er graag bij willen hebben, hoor. Ja, ik vind het misschien toch wat spannender wat jij vindt dan wat Jan vindt, als je het niet erg vindt. Nou ja. Leg het nou eens een beetje uit. Ik vind het ook heel erg leuk, maar strakjes weer. En probeer nou eens uit te leggen, je voelt je Nederlander, maar dat ben je ook in de ogen van Nederlanders in ieder geval niet. En dan ben je dus ook Turk, maar dat ben je eigenlijk ook niet. Want als je in Turkije bent, dan denk je ook bij jezelf, wat moet ik hier in dat gekke land? Wat is dat nou? Hoe werkt dat nou? Ik voel me echt, Jan Heemskerk. Ik voel me echt miskend, weet je wel. Want ik ben twee dingen niet. Ik ben niet Nederlander en ik ben niet Turk. Maar ik ben meer niet Turk dan meer niet Nederlander. Snap je wel? En als ik dan ergens aangezien word voor Turk, dan snap ik dat niet. Want ik ga niet naar een moskee. Ik geloof niet in een opperwezen Allah. Je vreet varken. Ik vreet gewoon varken, gakballetjes vind ik lekker. Zuip dus een katmelk. Ik zuip als een... Tierenlier. Tierenlier, ja, goed. Nee, maar dat is dus het probleem, Jan. Want ik gedraag me dan misschien heel erg Nederlands... maar ik word dan nog steeds over één kam geschoren met het hele volk eigenlijk. Maar is het ook best een leuk volk of heb je het echt helemaal geen zak mee? Nee, ik heb echt helemaal geen reet mee. Dat zijn dus, zij mogen mij ook niet, hè? Oh ja, wat grappig vertellen is. Hoe gaat het dan? Waarom mogen de Turken hier niet? Nou, maar de Turken hebben eindelijk iemand die op de voorgrond treedt. En die denken van... Ben jij het? Oh ja, dat kan me wel voorstellen. Nou, dan hebben ze met Ebru Umar natuurlijk ook een hele goeie. Ach, Ebru Umar. Die stolk mij. Ja, die vindt jou niet zo leuk, hè? Nee, die stolk mij. Maar hoe komt dat? Dat weet ik echt niet. Dat wil ik ook geen... Ik snap dat niet, maar zij stolk mij. Nou, een andere... Een andere Turk. Fidan heeft een film gemaakt net over haar zusje die naar Istanbul gaat. En die zegt dat er onderzoek is dat er 40-70% van de jonge Nederlandse Turkse-Nederlandse mensen terug wil tussen aanhalingstekens naar het vaderland dat dan tussen Turkije is. Maar jij gaat dus echt no fucking way naar Istanbul gaan. Die mensen die allemaal terug willen naar Turkije, is vooral derde generatie, allemaal dom volk. Echt gewoon achterlijk volk. Zij denken dat zij daar naar Turkije kunnen gaan. En dat ze dan dezelfde voorwaarden hebben als hier. Kijk, als je hier mislukt als persoon, dan kun je nog altijd leunen op onze rechtsstaat. Dan kun je een uitkering krijgen, wat dan ook. Ja, dat doet die hardwerkende Nederlander. Die gaat er even voor aan de slag dan. Ja, precies. Jij, lekker op je luie honden zitten. Ja, maar jij werkt nu voor onze derde generatie Turken. Maar als je in Turkije bent en je overleeft het niet, en dat, ik verwacht gewoon van die derde generatie Turken dat zij niet overleven in Turkije, dan gaat echt niet de staat voor jou een uitkering, een waarjong of een WW of wat dan ook. Dat gaan ze echt niet ophoesten. Maar dat is ook gewoon in cijfers gebleken. Die mensen komen allemaal binnen een half jaar terug. Ja. Dus zij idealiseren Turkije, omdat ze altijd naar soaps kijken en series. En ze denken van, Turkije is het heilige land. Maar ja, kijk, als je het hier niet redt, dan red je het daar helemaal niet. Maar vind je niet hypocriet dat die mensen, die komen hierheen, die spreken nauwelijks, hè, zoals die moeder ook, nauwelijks de taal. Ja. Ze hebben eigenlijk niks met de Nederlander, niet met de Nederlandse cultuur. En één dingetje hebben ze wel heel erg iets mee. Dat is namelijk gewoon met het geld. Ja, maar dat zeg ik juist. Het is heel erg ondankbaar ook. Hè? Ja. Kijk, je kan hier als Turk zijnde, als tweede, ik ben zelf tweede generatie, maar derde generatie, je kan je hier ontplooien. Je kan hier een opleiding doen. Je kan ook werken. Je kan zelfs een uitkering krijgen hier. Ja, dus je kan ook op je luie reet zitten en dan wordt ook voor je betaald. Ja, maar zelfs dan. Als je zegt van, ik heb last van mijn rug, dan kunnen ze inkijken, dan heb je een uitkering. Maar in Turkije kun je dat niet. Maar zij hebben op een of andere manier het idee dat ze hier gediscrimineerd worden. Vooral door de opkomst van de PVV de laatste paar jaren. En dan denken ze van, ik moet terug naar Turkije, want daar zijn de mensen wel, staan ze open voor mij en dan omarmen ze mij als ik daar kom. Maar Turkije is toch ook een soort van successtory nu, economisch gesproken? Ja, voor mensen die het goed doen, maar van buitenaf hoor je daar niet bij. Kijk, als ik naar Turkije ga, dan ben ik ook een buitenlander. Dan ben ik geen Turk. Ik heb daar ook een achterstand. En dat geldt ook voor al die meisjes. Waarom? Ik ben niet opgegroeid in hun cultuur. Ik spreek hun taal niet. Ik spreek Turks, maar een ander soort Turks. Wat voor Turks spreek jij dan? Ja, Bergturks. Bergturks? Ja. Anatolisch Turks. Ja. Nee, maar wij spreken steenkool-Turks. Weet je wel? Maar die lui denken van, Verschil tussen gewoon Turks en Bergturks? Ja, plat gewoon, weet je wel. Zoals in mijn boek van Zoals je in Nederland spreekt ook? Ja, met een raar accent en zo. Ik ben hier ook een Ja, want is dit is geen Turks accent. Dit is gewoon een Deventer. Sallands. Sallands. Sallands? Ja. Dat is de streek bij Deventer. Sallands is Praten ze er allemaal zo? Ja, dat praten allemaal zo raar, man. Maar het is echt een heel raar accent, hoor. Maar het is gewoon mooi dat ik als Turk zijn zo praat, of niet? Nou, ik zou het niet echt mooi vinden. Ah, rot toch op, man. Je bent helemaal niet trots op mij. Zo dat ik gewoon, ik kon ook al zo kon ik ook praten, maar heb je dat niet? Dus ik moet trots op je zijn omdat je de taal spreekt van het land waar je bent geboren. Pleur toch op, dat vind ik altijd. Ik praat toch wel een beetje als het oosten. Je bent erop. Heb je liever het oosten of heb je liever Turkije? Wat heb je liever dan? Nou ja, ik heb er allebei weinig mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ah, jongen, je bent echt zo'n vuile randstedeling. Betalen, wij verdienen het geld voor al dat volk in het oosten. Die lekker heel kijk, waar denk je dat de grondsfabriek staat dan? Ja, nou, waar staat die? In Enschede. Daar is Jan niet zo bekend, Enschede. Oh. tweede keer een leuke grap. Ja, Jan die houdt vast vol. Ik denk dat hij bij de 594 keer misschien grappig wordt, denk je niet? Nee hoor. Ik snap die grappen van Jan niet, maar ik vind hem wel een sympathieke persoon om te zien. Ja, ja, hij is wel een aardig groot. Ja. Hey, maar val je, je valt op Nederlandse vrouwen, hè? Zou je nooit op een Turkse vrouw vallen? Jawel, ik val op alles wat geld is. Ja, je hebt gelijk ook. Ja. Dat vind ik best een heel goede beschrijving eigenlijk. Ja, ik vind het wel een hele goede opmerking. Ja, eigenlijk een compliment van jou, ja. Jan. Dat scheelt ook toch Misschien is dat een leuke titel voor je volgende boek. Want je moet dan wat verzinnen. Want alles is op, hè, omdat je alles al hebt geschreven. Wat staat dat nou weer op dat ik alles heb geschreven? Leg dat eens uit dan. Nou, vertel eens andersom. Jij hebt het al geschreven. Nee, maar dan kan het niet nog een keer doen. Waar gaat jouw boek volgende boek over? Dat weet hij niet. Wat gaat hij nu vertellen? Stil nou. Ik heb drie boeken in mijn hoofd, jongens. Drie boeken in zelf. Ja. Hier zo, Jan. Ja, drie boeken in mijn hoofd. Ik heb ook een boek in mijn hoofd. Wat voor boek heb je in je hoofd dan? Dat is ook wel leuk om te weten. Heel goed. Ja, goeie vraag. Ik Jan Roos, denk ik. Nee, het heet Boternat. Ik heb de titel al. Boternat. Boternat? Ja, Boternat. Wat staat er? Flamoes? Nou, dat kan op verschillende dingen slaan. Oh. Nee, het gaat over de crisis. Oh, een kutcrisis. En wat je dan allemaal moet doen om eruit te komen. Bijvoorbeeld boter smokkelen. Waar staat het op, jongen? Leg eens uit. Nee, kijk, omdat ik me gewoon aan de wet heb gehouden in mijn jeugd en dat ik gewoon mijn school heb afgemaakt, heb ik geen spannend verhaal te vertellen, heus. Dus je kan wel boos op mij worden, maar nee. Ik heb gewoon een hele saaie, roomblanke rotjeugd gehad. Ja. Alles, ik zat op hockey. Ik had toch godverdomme moeilijk een boek schrijven over hockey. He? Ja, boten had de hockeymeisjes. Ja, heb jij ook een hockeyknuppel in je togus gehad dan vroeger? Wat is dat dan weer voor een rare vraag? Ja, weet ik niet. Dat gebeurt, heb ik gehoord. Een hockey? Echt waar? Ja, heb ik gehoord. Ik ben blij dat ik geen hockey heb. Die hockeyfeesten waren toch heel pervers en zo, weet je wel? Ja, er werd wel flink wat afgeneukt. Je hebt al orgie meegemaakt. Ja, maar dan krijg je toch niet gelijk een hockeystick in je reet? Dat weet ik niet. Ja, vraag ik weet dat het bij jullie heel normaal is. Maar bij ons is het... Ik weet dat jullie ook allemaal een beetje wat aantastelijker zijn. Ja. Maar bij ons is dat niet zo. Heb je direct aan gezien van tolerantie van sieren? Nee. Nee, sorry. Nee, er wordt ook eentje in de kont genomen. Maar goed, ja, ga verder, jongens. Echt waar? Heerlijk. Nou. Hey, ik wilde er even... Drie nieuwe boeken heeft hij. Het is allemaal gelul. Ja, oké. Okay. Wat? Ja, het is toch gelul. Je hebt toch geen drie boeken? Jawel, noem dan gewoon één nieuw boek. Eén boek. Mijn volgende boek... ik heb drie boeken in mijn hoofd. Ja, dat zei je net ook. Maar wat is je volgende... Eus, deel 2. Ja, Eus, deel 2. Ben je niet... Wat de fuck gebeurt hier achter? Nou, het bizarre was namelijk. Als je het boek had gelezen, had je geweten dat het nogal abrupt eindigt. Ik heb het boek gelezen. Ja, hoe eindigt het dan? Abrupt. Zeg maar abrupt. Hoe eindigt het dan? Jongen. Ik pak het er wel even bij. Eus 2. Maar hoor je het al? Hoor je het probleem al? Je hoort het probleem al niet. 23 in het tweede boek. Nee, maar begrijp je wat het probleem is? Dat je het al hebt geschreven en denk kut, ik moet nog een boek schrijven. Ja. En dan ga je het dus een beetje uitmelken, weet je? Dus wordt net zoals Police Academy 2. Mijn tweede boek, die heeft ook 17 miljoen verdiend. Oké, mijn tweede boek gaat over een ik-figuur, dus de Loverboy. De Loverboy. Ben je dan geweest, Loverboy? Dat zeg ik tegen jou niet. Gek. Je wil nog een scoop hebben, of niet? Wat heb je eigenlijk gedaan dat je in de gevangenis belandde, behalve dan alleen maar jatten? Nou, als je het boek had gelezen, had je dat geweten. Nou, is het maar, in zoverre heb je er niks bij verzonnen? Nee, ik heb niks bij verzonnen. Je hebt ook een taakstraf gedaan, hè? Oh, meerdere. Hoe is dat? Leuk, man. Echt waar. Lekker jointjes roken tijdens schoffelen, dat is echt leuk, ja. Nee, maar... Ja, maar zie je te kijken, joh. Nee, ik wacht heel even als je klaar bent. Waarom? Gewoon. Anders schreven ze in taakstraf in Nederland stelt echt niks voor. Je zit gewoon... Weet je wel, zit je in de keet. Je hebt een keet. Om het kwartier heb je pauze. En de helft zit dan gewoon lekker sos te snuiven. Coke te snuiven. En dan de helft is jointjes te roken. En sommigen hebben gewoon een fles whisky. Of... jongen, taakstraf is echt je hebt niet zo heel erg hoge pet op van het strafsysteem. Van Nederland is veel te mild, jongen. Zeg eens even, wat zouden we eigenlijk met jou? Hadden we eigenlijk met jou moeten doen, bijvoorbeeld? Veel straffer moeten. Veel slaan ook en zo. Echt veel meer harder straffen, strenger moeten zijn. Het Nederlandse rechtssysteem staat echt nergens op. En wat is er te slap? Ah, ja, als je een blauwe terwijl je taakstraf hebt, dan lijkt me wel... Taakstraf is ook gewoon onzin. Je moet gewoon mensen voor jaren de knast niet flikkeren. Schoffelen. Jij had hier dan niet eens moeten zitten. Je had nog steeds in de bak moeten zitten. Ja, joh. Man, dat zou ik wel leuk vinden. Ik kon verder lezen. Nee, het is veel te mild. Ze houden te veel rekening met mensen. Oh, we moeten rekenen met de privacy van mensen. En ze moeten lunchen. Ze moeten lunchen en ze moeten roken. Rookpauze bijvoorbeeld. Daar staat ook nergens op. Wat een rookpauze. Rot op met je rookpauze. Maar ik rook niet. Waarom moet ik rookpauze? Ja, je hebt nu rookpauze, Eus. Ja, ik wil niet roken. Ja, je hebt toch rookpauze. Dat staat nog nergens op. Of wel? Nou ja, ik ben meer voor het water en brood principe. Gewoon als je gestraft moet worden, moet je gestraft worden. Ik vind dat best, jongen. It's all in the game, zeg ik altijd. Als je iets gaat doen... Kijk, als je het goed doet, dan verdien je veel geld. Maar als je het niet goed doet, ja, dan moet je gewoon zitten. Dat hoort bij het spel. It's all in the game. Ja, wijs je eigenlijk criminaliteit nu af? Ja, zeker. Nou, nu ik veel geld verdien. Veel geld verdien. Maar dat, ik moet wel zeggen, ja, Jan, dat heb je ook gemist natuurlijk. Maar het is wel grappig, hoor. Dat wist ik echt nooit dat het zo ging, joh. Dat je met zo'n hele horde zo'n winkel in gaat. En met vluchtauto's. En ja, maar dat is, moet dat je misschien eens aan Jan uitleggen. Is best een heel spannend verhaal. Heb je het gelezen, Jan? Ja! Godverdomme, jongens. Maar de luisteraar niet, hè. In het dorp bij mij, waar ik bijna alle boekenwinkels moeten afstruimen. Van, heeft u dat boek Eus? Zei hij, nou, ik van hem niks gehoord. Ik zeg, bij de hand de Turk, bij de wereld door. Oh, die, ja, ik heb besteld. Ja, ja. Dat is grappig, dat je daar beroemd bent geworden. De luisteraar die het nog niet heeft gehoord, dat leg ik wel even uit. Op een gegeven moment, ik zeg, als ik te veel weggeef, zeg ik het maar, hè. Ja, is er een broer van Eus, is bij de Roma-familie, heeft hij aangetrouwde Roma-familie. En dan gaan ze overal bedrijven beroven. Dat gaat behoorlijk ingenieus, halve familie rost het pand binnen. De ene helft maakt een hoop herrie. De andere helft, oude vrouwtjes trippelen naar achteren. Met een kantoortje open, slopen de kluis leeg. En pleuren er met 50.000-60.000 piek de pop. En als je moest rijden. Super, super. Ja. Het was echt, ik had echt ontzag voor die mensen. Wat jij zegt, we gingen met 6-7 mensen het pand binnen. Met 8. Eentje ging naar het bureau. Achter. En daar stond een kluis. En ja, inderdaad, zeg maar 6-7 mensen waren personeel afleiden in de winkel. En eentje ging erachter. Achter. En ik vertel het spannender, vond ik. Sorry. Het ging heel simpel, weet je. Heel laks van die mensen. Ze hebben gewoon een sleuteltje van de kluis. Hebben ze ergens in een la zitten of in een kastje, postbakje, wat dan ook. En dan kon ze, die persoon die naar achter ging, die kon de kluis zo openen, geld meenemen. En had je gewoon iedere keer per winkel had je gewoon 15, 20, 25 mil. Beetje afhankelijk van waar je was. Dus wij hadden gewoon, wij noemden dat dan werkdagen, want wij begonnen ook echt vroeg. Heus. Ja? Helemaal leuk hoor, dat verhaal. Maar we moeten even naar het hele nieuwe journaal, joh. Ja, wat toch allemaal. Ja. Man. Kom straks terug bij Echte Janne met schrijver Oscar Nakjol. We gaan nu even naar het nieuws van 1 uur. En daarna heeft hij weer zo'n leuk, spannend verhaal. 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Australische sportkledingfabrikant Skins eist een schadevergoeding van $2 miljoen van de internationale wielerunie UCI. Het bedrijf zegt imago-schade te hebben geleden door het dopingschandaal rondom Lance Armstrong. Skins is al 5 jaar sponsor van wielrenners, teams en wedstrijden. Het bedrijf verwijt de UCI ernstig mismanagement omdat het niet heeft kunnen zorgen voor een schone sport. Skins houdt voorzitter Pat McQuaid en zijn voorganger, de Nederlander Hein Verbrugge, direct verantwoordelijk voor het falen. Het bedrijf verwijt de UCI dat het pas in actie is gekomen na het kritische rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA. Zuid-Soedan heeft een VN-medewerker die onderzoek deed naar mensenrechten schendingen het land uitgezet. Volgens de autoriteiten had de onderzoekster onwaarheden opgeschreven. De Verenigde Naties denkt dat de uitzetting verband houdt met een VN-rapport uit augustus, waarin het Zuid-Soedanese leger wordt beschuldigd van moord, verkrachting, marteling en ontvoering. Volgens de regering van het nog jonge land gaat het om incidenten en is er geen sprake van grootschalige schendingen. Het hoofd van de VN-missie in Zuid-Soedan zegt dat het land zijn wettelijke plichten heeft geschonden met het wegsturen van de VN-onderzoeker. De Amerikaanse president Obama en zijn republikeinse tegenstander Mitt Romney hebben hun eindsprint ingezet voor de presidentsverkiezingen van dinsdag. De twee kandidaten reizen de komende 2 dagen door zoveel mogelijk swing states, de staten die doorslaggevend zullen zijn voor de uitslag van de verkiezingen. In veel peilingen in swing states ligt Obama net iets voor, maar in 2 cruciale staten, Colorado en Florida, gaan Romney en Obama gelijk op. Het weer vannacht en overdag wisselend bewolkt. En vooral aan de kust kans op buien. Bij een matige noordwestenwind wordt het overdag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio show van Poont. Ik ben en ik blijf Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. Beeld van ons natuurlijk. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is trommel, trommel, trommel. De VVD heeft ons met z'n allen enorm genaaid. Ja. Maar nu eerst Jan. Wat nou eerst Jan? Oh, sorry, ik zelf. Hij leerde de literatuur waarderen in de gevangenis, omdat er verder niet veel te beleven was. En nu treedt hij in de voetsporen van Céline. Maar het had ook anders kunnen aflopen. We praten nog een keer met onze gast. Ja, nou kom maar, Jan, dan. Goed. Oh, ja. Ben je er klaar voor, Eus? Vind je nog eventjes met de whisky? Ja, de whisky is lekker, man. Echt gaat die goed? Ken je een gedichtje van Jan Boersoel? Nee. Is ook een Jan? Respect voor Jan. Ja, doe het gedichtje maar even. Het is leuk, literair programma. Oké, komt ie, hè? Stil zijn, jongen. Ja. Kun je even 2 seconden stil zijn? Ja, kom maar. Drinken doet een beetje zeer, maar nuchter leven nog veel meer. Wat is dit? Mag ik verder gaan? Ja, doe maar nog maar een gedichtje. Doe maar, want er is nu een muziekje bij. Levi Weemoed. Don Juan Lul. Ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Ik ben de langzaamste in flijt. Maar het allerdroevigst ben ik in sociale vaardigheid. Nooit kan ik iets leuks verzinnen. Sta ik voor een leuke meid? Ach, dan schiet mijn slechtste binnen dat ik dood wil. Heel de tijd. Doet ze de benen niet wijd? Nee, kunt wij. Vlugheid? Nou, ja. God, zeg, wat een literaire gebeuren. De Levi W. moet wel een hele grappige man. Die ja, ook, heel grappig, man. Die, ah, ja, sorry, jij hebt ook wel eens een dichtbundeltje van hem gelezen. Nou, hartstikke knap. Nee, God, ik lees geen dichtbundeltjes, nee. Ja, maar ach, van die... Jan, cultuurbarbaren, jij staat achter ook... Ik heb Levi W. moeten ook thuis in de kar staan. Ik heb wel meer boeken thuis in de kar staan. Niet dat ik die bagger opensla. Hé, Eus. Ja? De PVV, daar begon je net al over. Nou, dat hebben we gehad, dat gedogen. Ja, sympathieke gasten. Het is nu een klein partijtje geworden. Ja. Vind je dat wij in Nederland goed omgaan met minderheden in de samenleving? De grootste bedreiging van Nederland, in de Nederlandse politiek, van de minderheden, waar je het nu over hebt, zijn de linkse multiculti elite, eigenlijk. Wie zijn dat toch? De PvdA. PvdA vooral. Oh. En al die cultuurbepalers, zogenaamd. Die hebben er heel erg belang bij dat de allochtoon klein en afhankelijk wordt gehouden. Kijk, ik zit me zo voor te stellen van... die allochtonen worden heel erg geplucht en zo, weet je wel. Bijvoorbeeld... Sorry, jij zat zelf bij het bolwerk van de linkse socialistische kerk... Wie? Ja, jij. De wereld draait door. Jij, afgelopen maanden. Geweldig, hoor. Je hebt gelijk ook. Heb ik me daar... Heb je daar aardig geweerd? Je hebt Kader Abdullah beledigd. Nee. En iedereen met de snor afgemaakt. Hartstikke leuk. Jij zat daar ook alleen maar omdat je allochtoon bent. Nee, helemaal niet. Ik zat omdat ik gewoon een apart verhaal had, jongen. Nee, joh. Ik denk, als Piet de Vries dit had geschreven, dan zat hij er niet. Ja, jongen. Maar we gunnen het je, dat is het probleem niet. Nee, ik begrijp het, maar die Jan Roos, die snapt dat allemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Ik heb je niet de MAVO gedaan, vriend. Nee, maar wat je hebt gedaan is ook niet veel waard. Luister, vriend. Kijk, het probleem met die hele multiculti linkse elite... dat zijn de grote racisten in mijn ogen. Nog veel groter dan PVV-stemmers. Kijk... zij gaan het altijd een beetje cultiveren dat die Marokkaanse en Turkse politici bijvoorbeeld echt opkoming zijn. Maar op het moment moet je voorstellen dat die Marokkaanse politici of schrijvers die roomblanke mensen gaan voorbij stevenen. Dat willen zij niet hebben. En dan steken zij een stokje daarvoor. Dus het is allemaal heel betrekkelijk. Welke briljante Marokkaanse schrijvers zijn er recentelijk nog met stokjes gestoken? Er zijn helemaal geen briljante Marokkaanse schrijvers. Oh, dus we hoeven juist ons best te doen eigenlijk, wij blanke mensen. Omdat, Nee, maar het wordt zo gecultiveerd. Het wordt zo gehyped en alles. Omdat het allemaal van een bepaald niveau is. Omdat het allemaal hetzelfde gaat. Kijk, als er een nieuwe reven zou opstaan... uit de Marokkaanse of uit de Turkse gemeenschap... dan zou die gepareerd worden. Waarom? Het mag niet beter worden dan wat er al is. Denk je dat er een soort glazen plafond is voor de allochtoon in Nederland? Ja, tuurlijk. De linkse elite heeft er baat bij dat de allochtoon klein is... en hulpbehoevend en dom... Knuffelbaar. Knuffelbaar, ja. Maar omdat ze dan ook dat ze de stemvolk hebben. Tuurlijk, kijk ons, wij schuilen samen met allochtonen. Ah, we helpen die arme schapen, dat is het eigenlijk. Dat is het, ja. Van, wij bewijzen hen een dienst en kijk ons. Van, dat is vooral, hè. Het is gewoon voor salon. Juist. Salon, nou, van kijk, van bijvoorbeeld, ik noemde Abdullah van ja, kijk, wij bieden een podium en wij bieden een boeken. En verenig jullie met ons. Kom bij ons. Daar gaat het om. Maar kijk, op het moment dat, ik zeg maar wat, hè, een uitgever, stel eens een betere uitgever van Turkse of Marokkaanse komaf. Denk je dat die echt geaccepteerd wordt dan? Nee, die wordt dan juist weggestoten. Van rot op. Wij willen mensen die hulpbehoevend zijn. Wij willen mensen die afhankelijk zijn. Wij willen niet mensen die slim genoeg zijn om ons voorbij te streven. Wat vind je dan van zo'n Abu Talib? Abu Talib is gewoon keiharde excuus allochtoon. Wat vind je dan van zo'n Kader Abdullah? Dat is algemeen bekend wat ik van hem vind. Er werd ook trouwens gesproken dat het allemaal een soort vooropgezet plan was om hem af te pissen. Pure onzin. Ik heb een jaar geleden tijdens Winternachten, een literair festival in Den Haag... heb ik al een heel rant opgelezen over Kader Abdollah. En die redactrice van De Wereld Rijdt Door, die had zich goed ingelezen. Die wist dat ik hem had afgekraakt. Maar daar, ik wil even één ding recht zetten. Oh. Nou, ga je even wat recht zetten. Ja, mag dat van jou? Ja, doe maar lekker. Ik heb gezegd van, hij schrijft steeds dezelfde boeken. Mm-hmm. Kijk, misschien is één boek goed geweest. Maar als je 10 keer hetzelfde boek gaat schrijven, dan ben je bezig met een trucje. Nou ja, je hebt 1 boek geschreven. Je weet niet of je zelf kan variëren. Vriend, ik heb het over Kader Abdollah nu. Als je 10 keer hetzelfde boek gaat schrijven, hetzelfde verhaal over dat je teruggaat naar Iran en met de schapen daar en de bergen daar en de vijgenbomen daar en de meisjes die aubergines in hun kut steken. Dan heb je... Gadverdamme, wat soort dingen zeggen dat nou even niet. Ja, maar dat is ook gebeurd in een boek. Oh. Aubergines. In een kut. Dat is een hele grote ding, hoor. Nee, je hebt ook kleine aubergines. Turkse aubergines zijn dun. Ja, maar dat is gebeurd in een boek. Dat van Kader Abdollah? Nee, dat is van Havid Bouazza. Maar dat gebeurt ook. Dat verbaast me nog niet. Ja. Ja, ja. Maar luister, als je steeds hetzelfde doet, dan ben je gewoon een trucje aan het uitvoeren. En dat is waar ik moeite mee had. En een trucje met name met het exploiteren van je arm. Ja, je laat je gewoon commercieel uitbuiten door je... kijk, als we heel eerlijk zijn... Ik heb ook een boek van hem al gelezen, net als jouw boek overigens. De Kraai of zo, wat dan ook. Ja, ik heb na een aantal pagina's heb ik weggelegd. Omdat ik gestorven van die gozer. Maar die heeft Nederlands geleerd met Jip en Janneke, geloof ik. Mag ik iets zeggen? Nee. Toch. Luister, vriend. Heb je hem wel eens horen praten? Ja. Kan jij je voorstellen dat hij zijn eigen boeken schrijft? Nee. Dat is gewoon een redacteur die zijn boeken schrijft. Ja, en ben je dat zeker? Zijn dochter. Luister, vriend. Ik doe nu een beroep op jouw intelligentie. Oh. Iemand die zo praat, op die manier, denk jij dat hij werkelijk in staat is om zulke boeken te schrijven? Je hebt gelijk ook! Scoop! Dames en heren, jongens en meisjes, zeggen Jan en luisteraars. Het is niet geloven, maar schrijver Eus. Die zegt dat Kader Abdollah, je weet wel, die flap erop met die snor. Die helemaal geen boeken kan schrijven. Die waardeloze onzin. Dat hij zelf zijn boeken niet schrijft. Hartstikke idee. Voorpagina van het Deventer flutblaadje. Stentor. Jongen, wat is dat voor onzin? Maar weet je wat de grote grap is? Weet je wat de grote grap is? En daarvoor moet je gaan oppassen dat jij geen act gaat worden. Hè? Want jij zit die Kader Abdollah af te pissen in de wereld door. Nee, jij vraagt en het al die schrijvers gingen jou helemaal sms'en van nou, goed gedaan. Want hoe is dat? Ja, dat had je me verteld. Oh, ik ben ook de redactie, zeg, die het onderzoek heeft gedaan. Van ja, dat heb je goed gedaan. Er werd tijd dat iemand dat zou zeggen. En nu is het, denken ze van, waar nemen die Eus? Want dan gaat hij die vreselijke dingen roepen. Nee hoor, helemaal niet. Jawel. Ik ben... Het valt vies tegen trouwens. Hallo, mag ik even uitpraten, vriend? Ja, waarom niet? Geen dorpsgek. Ik ben van plan om in december alle mediaoptredens stop te zetten. Ik ga het aan mijn tweede boek schrijven vanaf december. Waar gaat het boek over? Waar gaat Janik aan? Nou, dat hoef ik niet zo lullig te zeggen. Een loverboy, dat zegt hij net. Oh ja, shit. Dat wil je ook als je gaat luisteren. Dat is ook echt verschrikkelijk. Ja, ik heb iets te veel gedronken dit weekend. Ik heb een soort... Mijn geheugen... Dus ik heb dat boek namelijk al wel gelezen. Ik kan me alleen vanaf... Ja, pagina 50 kan ik niks meer herinneren. Ja, voor mij kun je sowieso niks meer van de afgelopen 3 dagen, jij. Ja, dat is wel waar. Hé, maar vind je niet hypocriet dat die schrijvers dan opeens allemaal bij jou komen en zeggen... Ja, je hebt gelijk dat je... Ik vind het heel hypocriet dat ik opeens allemaal... dat ze allemaal op Facebook mij gaan toevoegen en alles. En dat ze allemaal tegen mij zeggen in privéberichten... van ja, je hebt gelijk en eindelijk iemand die het zegt. Wij dachten het allemaal al. Ja. Maar dat geldt niet alleen voor schrijvers... Dat geldt ook voor boekhandelaars en journalisten. En dus ik dacht van, toen ik klaar was met het interview... en ik zat op de bank naast Jules Dulder... dacht ik van, oh, ik ben te ver gegaan. Maar toen ik na de uitzending mijn telefoon bekeek... was het alleen maar bijval wat ik kreeg. En dat vond ik zo hypocriet. En dacht van, wat voor kutwereld ben ik eigenlijk nu weer in beland? Dacht ik. Wat wil je nou, man? Je wilde schrijver worden, je bent schrijver. Dit is toch de wereld die je wilde hebben. Nou ja, het grappige is dat Jan Mulder, die zei ook dat... Ik heb het even teruggekeken, het itempje van jou. En er zat Mulder ook in. En die zei eigenlijk van, ja, volgens mij valt het wel mee. En trouwens, ik heb ook wel een schrijver. Ja, maar Jan Mulder, valt wel mee, maar Jan Mulder kwam na de uitzending naar mij toe. Hij zegt van, hij slaat de arm om me heen. En zegt, goed gedaan, jongen, zegt hij tegen mij. Oh, troetelachtoon. Oh jee. Ja, hij zei tegen mij... De linkse kerk heeft je omarmd. Hij zei tegen mij... Wel jammer dat een lekker wijf achter jou zat, omdat jij zo lelijk bent. Ik zeg, kijk naar jezelf, gek mongool, zei ik tegen hem. En toen was het wel... Plooi kop, hè? Ja. Nee, maar weet je wie er ook zat? Jules zat wel leuk. Ja, maar Jules zei tegen Jules mij... Jules Goud. Dan moet ik echt Jules Goud. Hij zei tegen meneer Delder, ook kom op en je komt net kijken. Nee, je mag het grappig is, je mag dat ook, dat is wel lief van Jules. Ik heb ook wel eens met Jules in de kelder van Paradiso gestaan, dat je voorleest. En dan is hij heel aardig. Wat niemand door had, was Jules was toen ik dat interview had bij De Wereld Rijdt Door. Ik hoorde achter mij steeds bemoedigende geluiden. Ja, dat is echt een teringlijn en je hebt gelijk heus. En ga door, dat zei Jules de hele tijd. Dus Jules die was wel eens met mij. Nou, hartstikke leuk, toch? Ja, toch? Nou ja, je kan slechtere fans hebben. Hey, voor hoeveel televisieprogramma's ben je na De Wereld Draait Door gevraagd? Ja, dat kan ik niet tellen. Maar dat is dus de werking daar, hè? Als je daar gaat zitten als beginnend schrijver, ben je binnen. Dat is algemeen bekend. De Wereld Draait Door heeft een enorm invloed. Ja, ik heb sinds maandagavond was ik daar. Ik heb daarna, voor 2 weken, elke dag 3-4 media optredens. Hey, ik denk ook dat ik voor jou, als jij als boternat bijna af is, ga ik ook echt heel veel pluggen voor je. Omdat je ook bij De Wereld Door mag komen. Nou, dan moet je eerst aan iedereen gaan voorstellen wie jij dan weer bent. Ik zei toch niet dat het ging helpen? Ik zei alleen dat het zou doen. Ik heb gelezen over boternat. Wat heb je? Ik heb gelezen over boternat. Je bent totaal onverstaanbaar. Boternat. Ik heb gelezen over boternat. Wat heb je gelezen dan? Ja, dat ga ik je nu vertellen. Het is echt een schitterende debuutroman. Waar het vaginale vocht af van de pagina spat. Nou, kan ik je vast vertellen? Nou, om met die vieze termen allemaal. Eus, mag je ontzettend bedanken dat je bij ons was? Moet ik nu al weg? Ja, vind je het gek, joh. Het is gek, het is kwart over één, man. Ja, wat dacht jij dan? Ja, maar we hebben nog een heleboel dingen te doen. Oké, nou, is goed, man. Hey, dankjewel dat je er was. Vond je het een beetje leuk of vond je het niks aan? Nee, ik vond niks aan. Nee, dat merkte ik ook een beetje. Ja. Ik dacht van, Jan Roos is een intellectueel. Ten eerste viel me tegen dat je mijn boek niet had gelezen. Heb ik wel gelezen. En ten tweede was je vergeten hoe mijn boek precies verliep en alles. Maar Jan Heemskerk was ik wel blij mee. Nou, gelukkig maar. Was niet blij met me? Oké. Oskar, dankjewel. Veel plezier bij de Fara. Ja, dat is wel heel. En bij je vrienden van de Wereld Door. Want ze zijn gek op je, hoor, daar bij die socialisten. Ja, ik denk het ook. Heerlijk zijn ze. Als je gewoon echt gewoon de volgende keer weer iemand afpist, zit je helemaal goed. Ja, volgende keer ga ik Jan Roos afpissen. Ja, maar lekker, joh. Dat vind ik alleen maar goed voor mijn werk. Zo'n zeiker uit het oosten die dan een beetje onverstaanbaar is. Als je nog onderweg bent even, dan kun je nog eventjes bellen met hem om hem te bedreigen tegen 2. Dat vindt hij ook leuk. Ja, gaan we doen, man. Hé, dankjewel dat je er was, jongen. Ja, oké, dat is goed. Nou, ook in de vaderlandse competitie is het uiteraard nivelleren geblazen tegenwoordig. En is dat ook de schuld van Mark Rutte? Wij vragen het aan onze sportgoe in. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Hele goeiedag. Leo Driessen. Wie? Zo. Ja, dat is een aankondiging, hè, Leo. Zeer populair je bij ons bent, jongen. Echt, elke keer wordt het weer een kwartiertje langer. Kan je niet even een gedag terugzeggen? Maar dat heb ik al gedaan. Ja, maar het zit ook een beetje tegen cynisme. Moet je het nou echt waarderen? Of is het, weet je wel? Vind je het niet nodig? Jawel, maar meen je het nou, Jan? Ik meen het. Gewoon, dat je mij een beetje in de maling neemt, toch? Ik meen het. Ik kan er tegen, hoor. Ik kan er tegen. Wat was Ajax slecht, hè, Leo? Weet je, dit was dan weer zo'n, om met Kruijfjag om te spreken, zo'n momentopname. Van een grillige jeugdige ploeg. Een grillige jeugdige ploeg. Ja, en als ze dan weer winnen, dan is het natuurlijk weer fantastisch, is de Kruijfopleiding. Dus. Wat was Feyenoord slecht, hè? Nou, dat viel wel mee. Verdomme. De uitslag was niet zo best, maar gefatteerd. Nou, ook niet hoor, klopt wel zo'n beetje. Maar ja, na 6 minuten had Feyenoord een echt grote kans. Omdat Douglas een fout maakte en die werd niet benut. En 3 minuten later is de eerste beste mogelijkheid. Want hij heeft eigenlijk maar 3-4 kansen gehad en 3 doelpunten gemaakt. Ja, dat is uiterst effectief. Leo, ik wil het even hebben over de topscorer van de Nederlandse competitie. Die Boni, hè? Die Boni die er nou weer 2 heeft ingeknald tegen Ajax. Is hij nou zo goed? Of zijn er verdedigers zo slecht in Nederland? Dat is een slimme vraag, hè? Dat was echt een supervraag. Ja. Ik kijk hier ook echt een beetje van. Ja, dankjewel. Leo, is die Boni, is het nou een superster? Of zijn de verdedigingen van Nederland zo slecht? Nou, kijk, vooropgesteld dat het niveau in Nederland niet het hoogste niveau van de wereld is. Geniveleerd een beetje ook, hè? Jongen. Heb je op de VVD gestemd, Leo? Hè? Heb je op de VVD gestemd, Leo? Nee, ik heb op mevrouw Bergkamp gestemd. Bergkamp? Wie is dat? Is dat de vrouw van Dennis? Jongens, dat zijn toch... ongelooflijk niet op de hoogte. Nee, goed. Maar wel schreeuwen, hè. Nee, kijk, nee, over Bonnie. Bonnie is gewoon een uitzonderlijk goede spits. En die gaat nog een paar wedstrijden spelen voor Vitesse. Dus kijk en geniet nog maar even. Ja. Want dan gaat hij sowieso weg voor de Afrika Cup. Afrika Cup. Ja. Dan is hij er niet. Daarna komt hij eigenlijk ook niet meer terug. Nee, maar dan wordt hij gelijk schitteren natuurlijk. En dan wordt hij weggeplukt door een Engelse club. Engelse club. Ja, dat ligt dan een beetje in de handen van het netwerk Jordania en consorten allemaal beslissen. Ja, precies. Kan ook nog zo zijn dat als Vitesse het daar zo goed blijft doen als nu, dat ze zeggen tegen Boni, je maakt het seizoen maar af. Maar in ieder geval zijn ze met een paar wedstrijden rondom de Afrika Cup kwijt, dus dat zal ook wel tellen. Hey, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar PSV was best wel goed, hè? Nou, waarom vind je dat nou vervelend om te zeggen? Als je Heracles met 4-0 slacht, dat vind ik wel... Ja, en Heracles is goed, hè, de laatste tijd. Nou, zeker weten, dat is durf. Nou ja, wat Dick Advocaat zei, dat klopt wel. Hij zegt, nou, ik ben eigenlijk niet tevreden, want we hadden gewoon met dubbele cijfers moeten winnen. Dan pas heb je goed gespeeld. Want als je kijkt hoeveel kansen er verknald werden, met Manoles en ook Wijnaldum en Narsing. Ja, dat is niet best spul. Hé, welke wedstrijd was jij, Leo? Ik was bij Twente Feyenoord en ik was bij Ajax Vitesse. Ja, daar heb je wel vermaakt, ding. Nee, dan moet ik jullie zeggen zo. Dat onze top-analyst die zat even bij topwedstrijden. Oh ja. Leo. Ja. Dat nou, is onze niet analist, niks. Onze top-analyst. Top-wedstrijd. Wedstrijden. Top-analyst. Zo. Ja. Mag ik nog even... Er moeten even twee dingen moeten mij nog van het hart. Ja, kom maar op. Ik vind dat het moet stoppen met dat niet juichen als je gescoord hebt. Ja, vind ik ook. En dat gewoon, is zo'n belachelijk gedrag. En die mannen met die hartjes. Met die handen, met die hartjes. Wat is dat, zeg hij? Wat is dat, Leo? Houden we op! Raar! En waarom juichen ze allemaal niet, Leo? Leo! Oh ja, nee, die verklaring voor de een is dan nog boos op de trainer. Ja. De ander is weer boos van, zien jullie nou wel dat ik het wel kan? Ja. Wat lullen jullie nou? Ja. En weer een ander, maar ik heb ooit voor die club gespeeld. Nou, dus dat, dan ga ik niet juichen. Dat mag dan, maar alleen als je een clubicoon bent wat er 15 jaar non-stop topscorer is geweest. En dan een jaar later, dan mag het wel. Dan mag je een soort van beschaving hebben om iets zo'n moral flikvlakkend over het veld heen te gaan als je tegen je oude club gekomen. Ik zal het jullie nog sterker vertellen. Iemand met het syndroom van Down. Ja, dat is beter. Ja. Nee, maar wie? Hij schreeuwt het syndroom van Down. Leo! Nee, maar ik zal het nog sterker vertellen. Ja. Nog sterker? Als je nou echt respect hebt voor je oude club, dan scoor je niet! Dan scoor je niet! Ja! En als je nou wel scoort, dan juich je! Ja, precies, top. Weet je wie je nou perfect deed afgelopen zaterdag? Weet je wie het perfect deed? Theo Jansen. Theo Jansen. Die kreeg een die kwam even terug. Die kwam terug bij Ajax. Speelde de puikenpartij. Ziet zijn ploegje winnen met 2-0. Werd voor de wedstrijd nog even gehuldigd voor zijn periode bij Ajax. Ja. En na afloop kreeg hij applaus. En? En? Bloemen. Van Ajax. Bloemen. En bloemen. Supporters. En van natuurlijk van de Vitesse-sport. Maar dat was mooi. Dat vond ik mooi. Ja, nou mooi. Nou. Ja, dat is ook volgens mij. Je moet het doen met de kleine hoogtepuntjes, Leo, hè? Verder nog iets, Leo? Iets sportiefs? Ik had wel een nivelleren. Wie is mevrouw Bergkamp? Zijn jullie nou al een beetje uit via jullie gesprekken hoe het nou zit? Moeten we nou inleveren? Moeten we nou, inleveren, Leo? Ja? Moeten we. Met z'n allen. Van de middenklasse. Okay. Nou, daar zit ik dan toch wel dik boven voor. Dus. Maar het allemaal niet uit. Jij hebt een groot zat. Grote graaier. Hey Leo! Ja? Wil je nog iets kwijt? Nee. Ik had vrijdagavond had ik een bijzondere ervaring. Oh ja, joh! Ja. Oh! Ik ging om 8 uur de deur uit. Oh ja, joh! Ja, joh. Oh. Richting Telstar. Oh ja, joh! En daar reed ik bij halfweg. Ja. En ik luisterde naar de radio. Oh ja, joh! Ja, kan ik even zonder jongens? Wat? Ja, misschien kan je het snel vertellen dat hij er niet tussen komt. Ja. Nee, want het was een bijzondere ervaring. Je luisterde naar de radio en het was een bijzondere ervaring. Jan Koppen. Ja, luister. Ik luisterde naar Radio 1, KRO. Ja. Had een uitzending daar vlakbij Telstar. Oh, ja, vanaf het crematorium. Ja, oh ja, joh. Vanaf het crematorium Westerveld. Want het was namelijk Het was namelijk alle zielen, ja? Oh ja, joh. En op het moment dat iemand daar begon te vertellen over een zojuist overleden vriend, niet zo lang daarvoor overleden vriend, en dat in details waar ingaan, sloeg de bliksem in. Oh ja, joh! En ik zie dat, daar slaat, daar bij Velsen sloeg de bliksem in. Oh ja, joh! En dus werd de uitzending even onderbroken, een half minuutje. Oh ja, joh! Gingen ze wel weer verder met die uitzending. Oh ja, joh! Maar een half uur lang heeft het daar gebliksem, boven de plek waar die uitzending over alle zielen ging. Oh ja, joh! Nou, dat vond ik wel bijzonder. Ja, hey, maar dat zijn er twee dingen. Behalve het niet juichen, was er nog iets? Ja, dat was of dit. Was dit? Oké. Okay. Nou, wat vinden jullie daarvan? Ik denk dat jij een religieuze, spirituele ervaring van top, je welste hebt meegemaakt. Top-analyst. Ik vind het leuk dat jij er zo van de licht bent, Leo. Dat jij toch God gezien hebt, denk ik. Je denkt dat je God gezien hebt, hè? Maakt het ook allemaal uit. Nee, of niet? Nee? Nou, ik vond het wel een mooie ervaring. Vooral omdat een goede vriend van mij die dat programma presenteerde toevallig. Oh, ja, joh. Die waar ik 4 jaar mee in dezelfde klas gezeten heb. Dus dat was ook nog een keer toevallig. Oh, leuk. Ja, ja. Toeval bestaat nog. Jij reed het voorbij daar, op weg naar Telstar. Oh ja, joh. Wat heeft Telstar gedaan eigenlijk? Ja, dat doet er niet toe. Oh. Die hebben van de onderste verloren met 2-1. Oh ja, joh! De mensen daar hadden een hele andere ervaring, kan ik je meenemen. Want die werd vanwege die bliksem ook nog eens een half uur stilgelegd. Ja. Oh ja, joh. Zo zie je maar. Hé, hey Leo! Jammer dat dit verhaal niet goed heb kunnen vertellen. Nee, nou, ik vond het een heel mooi verhaal. Ik het kwam het... Ja, moeilijk, mooi, hè? Was een beetje moeilijk, het kwam een beetje moeilijk uit je strotje. Oh ja, joh. Oh ja, joh. Leo Dries, mag ik je hartelijk bedanken! Wil ik nog even eindigen? Oh ja. Dan wil ik ook zo mooi hebben. Dat was Willy. Ja, dank je wel. Geef je René ook? René? René ligt ziek op bed, joh. Oh, jij, joh? Ja. Hij heeft de bril ingeslikt. Dag, Leo! Leotje! Hé, komt Cinek nog? Jazeker! En? Nike! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Nivelleren heeft hem uit Tsjechië laten vluchten. En nu woont hij weer in een socialistische heilstaart. Arme Martin! Martin werd vanmorgen wakker met een enorme odol. Dat is een ongelooflijke dikke ochtendlul. Een odol dus. Ik werd daarmee wakker. En ik dacht, wat moet ik hier nou mee? En toen ben ik gaan zitten nadenken. Waarom helpen we elkaar niet meer in dit land? Iedereen heeft zijn mond vol over solidariteit. Maar mijn buurvrouw neemt niet haar mond vol met wat lichamelijke solidariteit. Snapt u wel? Laten wij elkaar steunen. Laten de sterkste ballen die zwaarste lasten dragen. Op je zwakke knietjes en iets terugdoen, zou ik zeggen. Waarom bellen vrouwen niet aan en vragen... Martin, zou je mij kunnen helpen? Ik zou zonder problemen haar als medemens steunen... en haar een half uurtje laten steunen. Martin zat daar dus over na te denken vanmorgen met die grote odol. Dus ik trok die stoute schoenen aan. Ik liep door de tuin naar die boervrouw. Ik belde daar aan... Laat mijn ochtendjas openvallen. Die boervrouw doet open. Zeg dag Martin en kijk dan naar mijn sneaker. Ik vraag haar buurvrouw. Kunt u mij misschien even helpen mijn seksuele drang te nivelleren? De rest is geschiedenis, lieve mensen. Ik werd 4 uur later vrijgelaten door die politie. Ik heb een bekoring van 250 euro moeten betalen... wegens seksuele intimidatie. En de hele buurt weet er nu alweer van. En ik wilde alleen maar hulp. Wat een klote land is dit geworden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Godverdomme, een beetje solidariteit zou fijn zijn, mensen. Gewoon elkaar een handje helpen. Of een mondje. Nee. Ja. Nergens in Nederland rollen ze zo hard bulderend over de vloer van het lachen als in het hoofdkantoor van de Sociale Partij. Zo radicaal dat zelfs zij het niet durven bedenken. Links ingehaald worden door de VVD. We vragen ons af hoe dat voelt bij de Socialistische Partij in het... Het Haags geluid. Hé, de Renskeleider van de SP. Hé, Jan. Hey, Rens. Zijn er, hoor. Zeg, nou, jullie kunnen wel stoppen met de SP, zeg. Of gewoon lid worden van de VVD. Nou, ja, ik heb toch niet de indruk. Jullie wel? Nou wel, hoor. Nivelleren. Dat moet je leren. Zo. Ja, nou, dat klopt wel. Nivelleren moet je leren. Ik bedoel, wat ze nu aan het doen zijn, is de midden- en de hoge middeninkomens... Naaien. Pakken. Ja. Om de echte rijken uit de wind te houden. Dat is dus nivelleren... Half. Nivelleren, ja, niet goed. Oh. Dus ik nodig gewoon iedereen uit die voor nivelleren is om lid te worden van ons. Ja, wij zijn heel erg tegen nivelleren. Maar wat een grote grap is natuurlijk, dat je dus, hè, als je mij vraagt, hè, als een eenvoudige boerenlul, dat nivelleren is dus dat je dat arme tuig wat meer geeft en dat haal je bij het rijke tuig. Ja, en dan ga je het niet in het midden doen dan, want in het midden is het juist precies goed. Nee, maar dat is precies het verhaal. Nivelleren is van rijk naar arm, of in ieder geval de verschillen tussen rijk en arm verkleinen. Yes. En nu worden niet de verschillen tussen rijk en arm verkleind, maar tussen midden en klein. En je maakt eigenlijk van midden klein. Ja, dat is niet de bedoeling van nivelleren. Maar je moet wel bijna nog zoeken nog om iets tegen deze VVD in te brengen. Ik hoor het aan je, dat is eigenlijk niet meer leuk. Het is geen oppositie voeren dit, toch? Het is bijna gewoon zeggen, nou, het kan nog een beetje meer bij de hogere inkomens. Maar eigenlijk hebben we helemaal geen bezwaar meer. Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet het enige in het regeerakkoord. Oh. Ze hebben wel afgesproken dat ze 16 miljard gaan bezuinigen. Ze bezuinigen de thuiszorg bijvoorbeeld helemaal weg. Ze bezuinigen dagbesteding weg. Daar hebben jullie waarschijnlijk niet mee te maken. Nee. En wrijf je maar in de handen. Nou, nog niet, nee. Maar dat gaat wel binnenkort. Ja, nou ja, misschien wel. Misschien ben jij wel een van die vele mensen die dement gaat worden in de toekomst. Ja. Waarbij het heel verstandig is dat jij een dagbesteding hebt. Ja. Maar wordt straks allemaal zelf betalen. Dat is ook geen nivelleren, dat is gewoon afschaffen. Eén voordeel is dat je... Het is genoeg te doen. Eén voordeel is van als je dement bent, dat je het ook allemaal niet meemaakt. Het is wel een groot nadeel voor jouw vrouw, Jan. Want die moet dan ook voor jou zorgen. En dan is het wel is heel prettig voor haar als zij... Af en toe is een dagje niet naar jou hoeft om te zien en dat ze gewoon is... Nou, ik zou je vertellen, ze kijkt nu al niet naar me om. Ik wil net zeggen, dat er is een oplossing voor, dat heet scheiden hoor. Dat is wel geen probleem. Dat is in deze tijd niet zo handig hoor. Ook nog niet. Nou, nee, maar voor die vrouw wel. Ja, nee, maar dat is de Jan dan mee. Daar zit zij niet mee op. Maar inkomensafhankelijke zorgpremie, is dat niet... Kijk, dat is toch eigenlijk vreselijk? Nou ja, ik ben daar erg voor. Ja, maar kijk, je kunt ook principieel de vraag stellen... waarom doe je het überhaupt via premie? Zou je niet de zorg uit de belastingen moeten betalen? En als je dat zou doen, dan hoef je dus... dan kan je ook die zorgverzekeraars afschaffen. Kijk, als je het echt principieel gaat stellen... doe het dan via de belastingen... en stel een budget vast op zorgbehoeften. Stop met die irritante marktwerking via die zorgverzekeraars. Ik ben voor. Maar wij hebben in het verleden altijd gezegd... je moet de premieinkomens afhankelijk maken. Die hebben ze ons altijd uitgedaagd van, nou, laat maar zien, dat kan dan. Ja. Nou, en wij hebben dus drie varianten liggen waarbij het kan. En dan zie je dus echt dat de midden- en de hoge middeninkomens niet de rekening betalen. Dus het kan echt een stuk beter. Hé, maar die hypotheekrente aftrekken. Ik hoorde dus dat Mark Rutte binnen een kwartier bij de onderhandelingen... Acht minuten zei van, ah, je hebt trouwens, doe er maar wat aan. Ja, hij was Samson zit voor te stellen. Ik ben Diederik, doe me weg. En pak die hypotheekrente. Ja, daar hebben we niks mee. En daar stonden we toch voor als een huis en binnen 8 minuten weggeven. Dan ben je toch gewoon tuig! Nou ja, weet je, ik heb begrepen dat ze het overdag al besloten hebben voordat de stembussen dicht waren. Van, nou, als het moet, dan geven we die hypotheekrenteaftrek weg. Ik vind het verstandig om er iets aan te doen. Ja. Maar als je zo snel, kijk, de vorige keer was het verwijt aan Wilders... dat hij binnen 12 uur na de verkiezingen de AOW-leeftijd opgaf. Ja, nou, dat was tenminste nog na de verkiezingen. Ja. Rutte gaf het voor de verkiezingen weg. Ik zie dat bijvoorbeeld Diederik Samson de zorg helemaal heeft weggegeven. Kleed maar uit die handel. En dan nog een waardeloze zorgpremiestelsel ervoor terug. Weet je, ja, het is allemaal wel erg snel gegaan. En ik denk dat... Rutte en Samson kunnen het met elkaar vinden. En die zijn dikke maatjes en met elkaar door een deur. Ja, dikke maar maatjes. Nu die fracties nog en nu die achterbannen nog. Want dat ziet er niet best uit. Nee, zeker niet. Want de VVD heeft zo langzamerhand geen achterban meer. Dat is natuurlijk dat is weer een ander dingetje. Hey, trouwens, ik had nog een hele goede vraag. Doe jij een goede vraag? Kom maar door. Maar ik ben hem eigenlijk vergeten. Oh. Hey, maar Jan, dat is wel een keertje tijd, hè? Goede vraag. Ja, we worden wel eens tijd hè, voor een goede vraag. De algemene vraag, nou, we toch aan het uitdelen zijn. Had jij nog wensen dat we bij Rutte kunnen inbrengen? Van goh, verder dat je denkt van nou, dat Jan en Jan die zijn leuk met de VVD. Dus die kunnen wel, als ik nog een vraag om geld heb of er is iets nodig. Of misschien meer. Dat jullie meer... voor mij gaan bemiddelen. Ja, dan gaan wij bemiddelen. Geen enkel probleem, want wij zitten nu in de club en het is net zo links als de buurt. Dus ja, maar het uit verder. Nee joh, ik bedoel. Ik heb op dit moment niet zoveel met Rutte van doen. Nee. Want die heeft het samen met Samsung uitgevogeld. En laat ze het maar even samen doen. En laat ze maar met voorstellen komen. Hey, ik heb een goede vraag weer. Rens, ik heb een goede vraag weer terug. Dus ik stel hem gelijk. Want anders vergeet ik hem weer. En, beginnen de dementie zie ik hier. Ja. Ik ben er eigenlijk nu al vier. Nee. Renske? Ja, Jan? In de verkiezingen zei Mark Rutte op een gegeven moment... Ja, de socialisten, dat is het grote gevaar. Hè? Toen ging het nog over jullie, weet je nog. En daarna zei hij, die socialisten is het grote gevaar. Stem op ons of op de socialisten. Nou, toen gingen jullie natuurlijk met de SP helemaal naar de kloten. En toen kwam de PvdA opeens omhoog. En toen zei hij, ja, maar dat zijn ook socialisten. Ja, en dan gaat hij er nu mee samen en gaat hij allemaal socialistische shit in invoeren. Dat is toch een ongeloofwaardige premier, of niet? Nou, ik vind het wel meevallen met die socialistische shit. Als het echt was... Inkomensafhankelijke beetje... premies. Soms ben ik echt bang voor je. We hebben het net al gezegd. Van het is niet het nivelleren dat de inkomensverschillen tussen arm en rijk kleiner worden. Nee, rijk staat buiten spel. Dus binneninkomen gaat naar beneden. En dat is een verkeerde manier van nivelleren. Dat valt je misschien wel mee Rens. Van een socialist. Vanaf wanneer reken jij iets rijk? Roep eens een getal. Wij hebben eerder zo'n plan gemaakt hè, van de inkomensafhankelijke zorgpremie. En dan hebben we op huishouden gekeken. Ja, dat vind ik goed. En bij ons ging op 100.000 huishouden, ging je er op fors op achteruit en daarna nog meer. Maar het percentage wat je dan betaalde was 4 of 5%. Want we hadden verschillende varianten. Ja. En nu betaal je 11%. 100.000 euro per jaar. Nee, maar dan betaalde iedereen dat dus, hè? Mm. Nee, niet per jaar. Ja, per jaar. Maar goed. Per maand. Ja, dat zou je mag willen dat je dat had, meneer Roos. Hij mag willen dat je dat had. Ja, dat klopt. En ik hoop dan niet de helft aan de partij te geven. Nee. Goed. Nee, maar oké. Dus eigenlijk zeg je, wij als Rijkaards zouden bij de, als jij dan bijna Rijkaard, zouden bij de SP nog beter af zijn geweest dan bij dit duivelse combinatie van de PVD en die huigelaar, die hond van de Rutte. Ja, die hond. Nee, maar wat ze doen, is ze leggen een plafond erin, een bovengrens. Ja, dat is toch belachelijk. De hele nivellering is belachelijk, maar doe het dan goed. Pak dat rijke tuig, die grote graaiers, die hufters, die bankiers, die bonuslikkers. Ja, laat die maar met een karretje langs het loon lopen. Ja, bakken, ze moeten allemaal opgepakt worden. Opgepakt, opgeknoopt. Of mag je dat niet zeggen op radio? Jawel. Oh ja, oké. Okay. Ja. En Rutte, als je dit hoort... Knoop op die rijken. Nou ja, goed. Sorry. Kunnen wij misschien nog dat folderbaantje bij jou krijgen? Want wij zitten natuurlijk financieel straks totaal in de klutsklats. Ja, nee, maar bij ons kun je altijd folderen. Dat doen mensen mag het ook zwart? Voor niks, dus dan kan dat ook. Mag zwart? Zwart, voor niks. Ja, voor niks, dat kan niet. Ja, voor niks gaat de zon op. Vrijwilligerswerk heet dat. Ja. Nee, goed, ik heb drie hongerige kindjes thuis. Jij hebt het over vrijwilligerswerk. Ik kan voor straks, als dit programma is afgelopen, aan mijn krantenwijk beginnen. We gaan ervan uit dat je gewoon werkt. En naast je gewone baan heb je gewoon een krant. Rens, ik heb nog één goede vraag. Ja. Eén goede. Gaat de SP in de Eerste Kamer instemmen met dit plan? Met de inkomensafhankelijke premie? Nou, zoals het er nu ligt niet, want het is een veel te hoog percentage voor een veel te kleine groep. Dus niet nivelleren. Aha, dus als dit plan op die manier wordt ingevoerd, dan zegt de SP in de Eerste Kamer, no fucking way. Nee, en dat zeggen we dan in de Tweede Kamer ook. En wij zullen in de Tweede Kamer proberen te verbeteren. Maar in de Tweede Kamer heb je geen macht. Maar in de Eerste Kamer wel. Zitten wij dan nu op het punt om heel goed, voorzichtig... Ja, nee, maar we gaan niet op de achterbank zitten en dingen uitruilen. Nee, een slecht plan tegen iets anders slechts uitruilen. Dat gaan we niet doen. Wij staan op het punt van een voorzichtige steunbetuiging in deze eindeling, denk ik. Ah, nee. Ja, ja, en de baas van de SP in de Eerste Kamer, Tiny Cox, die zegt... Nee, ik doe niet mee met dit plan. Tiny. Dus Tiny... grote jongen. Juist. Ik denk dat het meer helpt dan als je gewoon zegt Tini. Tini. En in dit geval heb je iets van hem nodig, dus kun je hem gewoon beter een beetje paaien. Tini! Die schijnt een knaap te hebben, jongen, die Tini Cox. Nou, dat is niet te geloven. Die schijnt een pinnen van de grond te kunnen pakken weer. Dat is niet te geloven. Tini, als je hoort, beest! Ja, dankjewel, Tini. Alvast, vriend! Renske? Ben je ja. Nee, maar dat zou hartstikke fijn zijn als jullie het tegenhouden. Ja, ja, ik ben toch opeens hartstikke gek op die socialisten. Ja, ik ook. Super. Ja, wij komen dan een keer gewoon gratis die folders uitdelen. Ja hoor. Want als jullie tegenhouden, ja, dan komen wij folderen. Ja, en tomaten, gratis. Soep en ijsjes uitdelen doe ik ook dan. Ja. Ja, maar uitdelen is wel een goed idee, hoef je niet zelf op te eten. Ja, dat is waar ook. Hé, Rens Kleijten, mag ik je ontzettend bedanken. Het was weer verhelderend, hoor. Want eigenlijk heb je een enorme scoop gegeven, dat de SP tegenstemt. Maar ja, joh, dat doen we toch helemaal niks mee. Nee, wel nee. Nee. Of zullen we een persberichtje doen? Nee. SP is tegen nivelleren. Nee, gek. Volgens mij heb je het nieuws niet goed gevolgd, want het heeft al in alle kranten gestaan. We zijn voor nivelleren, maar op de juiste manier. Ja. Het heeft al in alle kranten gestaan. Ja, Jan, ja, zeker een weekendje vrij. Dat mag. Dat kan met Jan echt niet meer af een weekendje vrij, hoor. Die stond gewoon garnalen te vissen in de Noordzee. En paddenstoelen te plukken in de duin. Ja, je moet wat? Voor drie hongerige kinderen. Met die socialist van een Russen. Die snaveltjes en dat mesje. Nee. Vreselijk, ja, vreselijk. Ja. Nou ja, in ieder geval, Renskleijten. Dag! Een hele goede nacht. Dankjewel. Veel liefde voor de SP en jou. Gefeliciteerd. En nog gefeliciteerd. Dag. Dag, Rens. Dag. Het Haags geluid. Volgens mij heb je zelf aankondigen dan nu, dat kan ook. De liefdespanter die voelt blinde haat. En dan heb je het als premier toch wel echt voor elkaar, volgens mij. Of zo. Dagboek van de liefdespanter. Eén ding is zeker in Nederland. Komt de staatskast tekort, gaan we de centjes halen bij de familie Heemskerk. Twee verdieners, mooi inkomen, werken hard, sociale inslag. Echt van die glas half vol types. Precies het soort van debielen dat je tot aan het randje van bankroet kunt uitkleden om de minder bedeelden te steunen, het zuiden van Europa binnen de eurozone te houden en de noodlijdende cultuursector de hand toe te steken. De Heemskerkjes, die kun je naaien tot de voering erbij hangt. Dus weet je wat? Maak de hele tering, zou je meteen maar inkomensafhankelijk. Niet alleen de inkomstenbelasting, de zorgpremie, de kinderopvang en de kinderbijslag, maar ook meteen de energieprijzen, de boodschappen, de boetes, de telefoontarieven, de horeca en de accijnzen op brandstof, drank en sigaretten. Of laat die rijke klootzakken een hogere huur betalen voor precies hetzelfde huis als de arme buurman. Of bereken gewoon standaard 3% rente meer op een gewone hypotheek. En vergeet die aftrek niet versneld af te schaffen. En wat dan als de Heemskerkjes straks aan de stenen van een onverkoopbare woning moeten gaan knagen? De tyfus, dan nemen ze maar een onderhuurder. Of ze verpakten de tuin en andere arme rijken die er seizoensgroente op kan gaan telen. Of ze nemen een vierde baan, een krantenwijk. Fuck de Heemskerkjes, fuck alle mensen als de Heemskerkjes. Ja mensen, we wonen in een mooi land als dit zo ongeveer de opvattingen van de meest rechtse partij in het politieke spectrum reflecteert. Dus misschien, heel misschien, wordt het eens tijd dat alle Heemskerkjes van Nederland opstaan en demonstreren wat er gebeurt als je de middenklasse, de motor van de economie, stelselmatig kapot maakt. Misschien moeten we eens demonstreren wat er gebeurt als wij niet meer consumeren. Niet meer kunnen en niet meer willen consumeren. Als wij er kapot geniveleerd ook lekker de brui aan geven. Misschien moesten we dat binnenkort eens laten zien. Bijvoorbeeld tijdens de feestmaand. Niks geen dure cadeaus kopen met Sint of Kerst. Niks geen mooie fles en edel wild op eerste kerstdag. Niks geen peperdure vuurwerkpakketten en kratten vol met bubbels. Gewoon een mooi gedicht, een kartonnen pak hoofdpijnwijn en een plofkip. En klaverjassen met oud en nieuw. Laat de melkkoeien van Nederland maar eens de Euroshopper feestmaand uitroepen. Een openlijke, nationale consumptiestaking. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat in één klap de halve middenstand failliet. En zitten die mensen en hun personeel en hun toeleveranciers en de fiscus met de gebakken peren. Zielig? Ja, maar waar gehakt wordt vallen Spaanders, zou Mark Rutte zeggen. Het wordt tijd dat de middenklasse een keertje keihard terugslaat, in plaats van zich telkens weerloos te laten slachten. Dus, lieve mensen, laat je niet plukken. Niveleer de kerst. Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen 0800 112 om je mening te geven over de stelling. De VVD heeft ons met z'n allen enorm genaaid. Ik heb het gevoel zo langzamerhand dat er toch wel een soort thema-uitzending aankomt. De VVD heeft ons met z'n allen enorm genaaid, is de stelling van vanavond. Maar eerst gaan we nog eventjes naar Obama of toch Romney. Dinsdag gaan namelijk ook de Amerikanen naar de stembus. En daar heb je gelukkig maar twee smaken. Willem Post is Amerika-deskundige. Hij is verbonden aan het instituut Klingendaal in Den Haag. En we praten met hem over de verkiezingen in de Verenigde Staten. Hele goede nacht, Willem Post. Ja, jongens, ik ben. ik ben nog een beetje moe, joh. Het is midden in de nacht. Ja, meneer Post, zeg het maar, wie gaat het worden? Ja, nou, ik zet nu een beetje geld, maar nog niet te veel, zet ik toch op Obama. Maar ja, die Dekselse Romney, die komt wel heel erg dichtbij. Dus het wordt wel spannend, hoor. Ja, want in eerste instantie hadden ze gezegd van joh, die Obama, iedereen is zo gek op hem. Nou, misschien ietsje minder. En die wordt een appeltje eitje, joh. Die wordt zo gekozen, joh. Ja, die maffermormoon, die liggen zo uit. Dat valt wel tegen, hè? Romney praat niet meer over zijn mormoonse geloof. Het is plotseling heel gematigd. En ja, hij belooft iedereen belastingverlaging. Dus ja, en hij stopt heel veel geld in die campagne. Hij heeft 40 miljardairs achter zich staan. Nou, geen miljonairs, maar miljardairs. Nou ja, dan een 10 of 20 miljoen dollar meer of minder doet er dan niet meer toe. Dus er zit heel veel geld van de Romney-campagne ook in al die televisiespotjes en zo. Ja, het werkt toch een beetje voor. Heel veel poen erin gepompt en dan komt er dus één verdomde orkaan en dan gaat Obama winnen. Ja, het Sandy-effect. Het lijkt wel alsof die Sandy, hè, die orkaan, of dat een vriendinnetje is van Obama. Want ja, kijk, Romney heeft gelijk zijn campagne gestopt, hè, een paar dagen geleden. En is ook vrachtwagens gaan inladen met voedsel en medicijnen. Ja. Dat is allemaal heel mooi. Maar ja, Obama is de president. Ja, en die kan het echt een grote gebaar maken. Hij heeft dus gelijk honderden miljoenen dollars aan regeringssteun toegezegd. Ja, ja. Kijk, daar kan Romney niet tegenop. En er stond iedereen te troosten en te knuffelen. Ja, verdomme zeg, de trap is gewoon in. Zeg maar, kunnen we nog eens heel snel, Willem, de pro's en de cons van Obama en Romney heel vlug op een rijtje, even zodat we weer weten hoe het zit. Ja, nou kijk, als we even naar de plussen kijken, ja, Romney is natuurlijk wel een zakenman. Romney zegt ook steeds, ja, die snotneus in het Witte Huis, die heeft nog geen dag leiding gegeven aan een business. Ik wel, ik heb 250 miljoen dollar aan privévermogen opgebouwd. Vinden ook veel Amerikanen mooi, hè? Want, ja, wij ook hoor. Ja, nou daarom. En wij zijn nog wel een beetje hypocriet dat we zeggen, maar goed. We zijn helemaal niet. Wij zijn gek op geld. Jazeker. Liever vandaag dan morgen 250 miljoen. Oké, jongens, nou weekend toch. Ja, natuurlijk. Doen we de helft, ook goed. Nou kijk, en Romney, ja, wat heeft hij nog meer? Hij heeft natuurlijk veel ervaring. Hij heeft een hele charmante vrouw, die ook steeds moet vertellen dat Mitch zo'n aardige man is en zijn leuke opa. Oh. Ja, ik bedoel, dat in Amerika telt dat wel een beetje, hè, die family values. Dus ja, pluspunten van Romney, zakenman. Dus zou jij je vrouw zover krijgen, Jan? Dat ze, ja, zeker weten. Dat ze leuke dingen zou, ja, die zou zeker. Mijn vrouw zou zeggen, ik ga helemaal geen leuke dingen over je zeggen. Nee, maar dat is ook niet zoveel leuks over jou te zeggen. Nee, dat is ook een punt. Ja. Dan staat ze op het podium en zegt, Jan Roos is gewoon een ongelooflijk vervelende klootzak. Ik zou het niet op hem stemmen. President. Nee, nou ja, dat was ik toch wel niet van plan. Hey, en die Obama, wat is leuk aan hem, behalve zijn glimlach? Nou, weet je, het is, wat leuk aan hem is dat hij in een tijd dat toch de hele wereld in elkaar stortte, weet je nog, 4 jaar geleden. Yeah. Dat was echt giga, het was echt een vrije val, laten we eerlijk zijn. Dat hij toch een beetje cool is gebleven en ja, dat hij ook wel een aantal maatregelen heeft genomen die toch ervoor gezorgd hebben dat er niet een enorme wereldcrisis ontstond. Ik bedoel, het is nog niet zo mooi, hè? Ik bedoel, kijk maar ook wat er in Nederland gebeurt. Het is allemaal veel kariger geworden. Lees ik toch vandaag dat Leon de Winter in de Telegraaf, die vindt juist dat hij Obama ontzettend de slappe zak is, die er dus echt, vooral op het buitenlandse podium, helemaal niets van heeft gemaakt. Nee, is het Leon de Winter zelf die Bin Laden heeft uitgeschakeld en de hele top van elkaar? Dat zou me niks verbazen als Leon de Winter dat zou beweren, hoor. Dat zou je, Leon de Winter die zit er in dat zwembad, woont in Californië geloof ik een deel van het jaar. Ja, dat is allemaal zo makkelijk. Weet je, dat vind ik ook een beetje geschreeuw. Jongens, je moet wel even, tuurlijk kun je kritiek op Obama hebben, maar je kunt niet zeggen dat het een watje is. Hè, want anders schakel je die hele top van Al-Qaeda niet uit. Willem, weet je wat ik me zo vreselijk vind? Echt heel erg. Dat we in Nederland allemaal zo voor die Obama zijn. En ik ben toch wel een beetje dan een jongetje op het schoolplein die dan denkt, nou dan ben ik voor die ander. Ja, het is een beetje vervelend. Waarom zijn we nou zo gek op die Obama, joh? Nou, dat komt omdat Obama eigenlijk de eerste Amerikaanse president is die, ja, die toch zoiets heeft van, wij zijn niet echt uniek. Hè? Andere landen hebben ook een beschaving. Ja, kijk, en eigenlijk moet je als president voortdurend zeggen, wij Amerikanen zijn de beste van de wereld. God's own country. Ja, dat doet Obama niet. Dat vinden wij Europeanen aantrekkelijk. Overigens heb je wel gelijk met dat Romney-bashing. Nou ja, goed. Ja. Luister, als ik in Amerika zou wonen, maar dat is heel erg irrelevant wat ik nu zeg, maar ik zeg het toch maar even. Denk ik dat ik op Obama zou stemmen, maar ik vind het echt onzin dat Romney zo gekleineerd is. Want dat is natuurlijk ook wel iemand die wat gepresteerd heeft. Hè? En dat is typisch Nederlands om iemand in een hokje te stoppen. Dus ik heb het op tv gezegd, op de radio, in de krant. Nu zeg ik bij jullie weer. Romney is een zeer gerespecteerde, gematigde politicus. Die verstand van zaken heeft. Het enige jammer is dat binnen zijn partij... Ja, die Tea Party, dat zijn toch echt... Dat zijn allemaal afgeten, hoor. Dat zijn echt idioten. Want dan lees ik toch ook weer over dat die een beetje on the way out zijn. Hé, hey, maar naar onze begrippen is een socialist als Obama natuurlijk hartstikke rechts voor bij ons. Waar wij zulke socialisten hadden, zeg maar. Nou. Maar is dit die republikeinen in Nederland? Dat zijn socialisten. Ja, stink VVD'ers. Ja, precies, tuig. Maar die rijdt met die republikeinen. Heb jij op de VVD gestemd, Willem? Nee, ik heb geen VVD gestemd. Oh, wat lekker voor je. Ontzettend fijn voor je. Ben je in ieder geval niet genaaid? Nee, ik zal je één ding nog vertellen. Kijk, het leuke van Amerika is... Kijk, Obama zou een soort van VVD'er zijn. Daar zijn we het over eens. En Romney met de Tea Party zit een beetje in de buurt van de SGP. Ja. Dus, maar misschien moet ik dat nog even vertellen. Ik was iedere 6-7 weken in Amerika. En ik kwam ook Newt Gingrich tegen. En Newt, ja. Je weet wel, dat was de concurrent van Romney. Hè? Nu staat die Paul achter Romney. Ja. Zo gaat het in Amerika. Maar die Gingrich, die gaf ik na afloop van zo'n meeting. Dat doet iedereen, hè. Sta in de rij, geef een handje. Dus ik zeg, Willem Post, de Netherlands. Oh, zegt hij. Nederland, fantastisch land. Dat zei hij 2 maanden geleden. Zo. Maar één ding, en dat keek me heel doordringend aan. Een beetje eng ook. Hij zei, het socialisme wat jullie daar hebben in Nederland is helemaal verkeerd. Wie had kunnen denken dat deze week, hè, als je toch Gingrich nu in Nederland had gehad. Ja, 300% meer betalen, je ziektekostenpremie. Ja, dat is in de ogen van Amerikanen nu helemaal socialisme. Dat begrijpen ze helemaal niet. Nou, in mijn ogen ook, hoor. Tuig! We kunnen niet meer naar Amerika. Hè? Maar is het ook niet gewoon? Is het ook gewoon niet uiteindelijk het succes van Obama dat hij toch wel dingetjes van elkaar gekregen, ook tegen zijn eigen volksaard in dat Obamacare, dat er toch een beetje sociale samenleving, heel klein beetje sociale samenleving ontstaat en niet alleen maar zo'n rijke bevoordelend, wat ik overigens schitterend vind, hoor, want wij zijn ook heel rijk. Ja, maar dat zijn grenzen natuurlijk. Nee, een beetje grenzen. Ik vind ook de auto-industrie heeft die gered. En ik ben niet vergeten hoe moeilijk het was toen ik begon en op die huizencrisis dat begon voor Obama de banken. Dus ik ben blij dat jullie het ook een beetje van opnemen. Want ja, uiteindelijk, zoals Kennedy ooit zei, in de final analysis, alle plussen middelbalken opgeteld. Denk ik, ja, jongens, hallo, we zijn niet achterlijk wat daar gebeurd is in Amerika. En nog steeds wel gaande is. Je zal maar president zijn. En hij heeft inderdaad toch wel wat pluspuntjes die net de doorslag geven. Nou, dus het is duidelijk. Het wordt Obama, hartstikke goed. Maar dan weten we dat ook. En die mensen die dan hier in Nederland... Die dan Barack Obama zeggen. Ja, dat heb je vorige week al gezegd. Ja, die moeten Barack Obama. Ja, maar die moeten toch een paar stompen krijgen. Waarom? Nou, Barack Obama, waar haal je het vandaan? Ik heb toch ook geen Jan Roos? Ik ben gelijk klaar wakker door jullie. Ik hoor het zaterdag weer. Ik had in de bibliotheek in Rotterdam, was ook overal Nederland. Hè. Overal worden Amerikaanse... Kijk, China heeft ook verkiezingen achter gesloten deuren donderdag. Maar daar hoor je niemand over. Maar overal in Nederland is iets met Amerika. Het grappige is dat je erover begint. Want inderdaad, het is nogal niet belangrijk die komende 4 jaar. Want het is natuurlijk wel een hele belangrijke handelspartner van ons. Als het daar economische kleren zo blijft in de Verenigde Staten, dan zijn wij er ook nog niet klaar mee. Nee. Hoe gaat het daarmee aflopen, Willem? Ik vraag stel een vraag aan normale mensen, grote mensen vragen aan Willem. Dat was niet de bedoeling, hoor. Oh, sorry. Daar doen we het toch even. Nee, maar ik begrijp het, jongen. Nou, ik denk, je ziet toch wel de eerste tekenen dat het met de Amerikaanse economie wat beter gaat. Met de huizenmarkt, de aandelen, de beurs. Ja. Jullie hebben natuurlijk ook heel veel aandelen. Dus je ziet dat ook, hè. Ja. Ik koos altijd de verkeerde, jullie natuurlijk goede. Ja. Nee, het gaat dus echt wel wat beter met de Amerikaanse economie. Ja, en in 4 jaar tijd, de Barack Obama, en inderdaad niet de verkeerde uitspraak. Nee. Ja, die moet misschien toch nog even 4 jaar krijgen om het wat verder door te doen. Nou, ik zou je vertellen, voor mij mag je hier ook de premier worden. Want wat wij nu als premier hebben, dat is tuig! Ja, we zijn nog niet eens begonnen, man. Nee, moet je nagaan. Ah joh, wat maakt het ook uit. Hey, Willem Post, mag je hartelijk danken. Ja, het was een verhelderend... Ja, jongens, het klaar maken. Hartstikke leuk dit. Graag gedaan. Ja. Nou, maar ga maar lekker met je ogen open in bed liggen. Ja, ik ga nou weer de Amerikaanse tv opzetten. Ja, okay, je hebt gelijk ook. Doei. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, we kunnen natuurlijk om de warme brei heen blijven draaien. Maar dat bent u niet gewend bij de echte Janne. Nee. Dus hier komt hij dan. Bel gratis naar 0800 121 en geef je mening over de stelling. De VVD heeft ons met z'n allen enorm genaaid. Wat jij, Karel? Dat is helemaal waar. Wij zijn een groepje mannen bij elkaar en de VVD heeft ons hart in onze anus genaaid, jongens. In de anus? In de anus. Zonder glijmiddel. Allemaal jou, Jan Roos. Ja. Dance department, dance department, dance department, dance department, dance department, dance department, dance department. Ja, op een dag moet je allemaal, vriend. Wat een geleuter. Hey Kees. Hoi. Echte Janne. Hey Keesie. Ja, volgens mij gaat het niet helemaal goed met dat nieuwe zorgplan van de VVD. Oh, meen je dat nou, Kees? Ja, ik verdien zelf heel weinig, maar stel dat je, net als jij en andere Jan Heemskerk, veel verdient, dan moet je 20% inleveren. Dat red je toch niet? Nee, Kees, dat redden we niet. Nee, voor de, omdat je hebt nog een enorme hypotheek ook, Jan. Ja. En dan moeten wij allemaal... Dan moet ik zeggen, dat vind ik ook wel een klein beetje geestig, hoor, Kees. Dat Jan zo'n hypotheek van 2,5 miljoen heeft. Ja, dat is echt een mooie dorp. Ja. Ja, dat heb je dan. Hè. En ik ben gelukkig het behoedzamer. Dus ik heb een heel klein ja. Boswachtershuis hier in een klam dorpje. Maar Jan zit echt fout, hoor. En het is, is toch zonde. Maar precies. Even, heel solidair van je, Kees. Dankjewel, hoor. Dankjewel, Keesie. Hey. Keesie. Wat een geleuter. Pieter! Hardewerker Jan Roos. Ja. Met de microfoon op het Binnenhof. Heel intelligent werkt u ook. Harder werken ben je, zeggen. Echt een VVD'er. Jazeker. Je stinkt uit je bek ook, Jan Roos. Ja, zeker. En Heemskerk, wat ben jij lelijk, zeg. Niet ja, daar heb je wel een punt. Nou, jij trekt volle zalen, mafketel. Wij niet wel op tv komen, alsjeblieft. Ja, je hebt gelijk ook. Je bent zo lelijk, Heemskerk. Ja, Griebus. Hey, Griebus. Wat een geleuter. Nou, het wel, ik had wel gelijk, een punt dat ik aan mijn bek stiek, maar hij had ook wel een punt dat niet echt heel knap. Dat is heel jammer, dat soort, is dat alles nou eens wat je kan bedenken, weet je wel. Ja, bel 0800-1121 als je wil reageren op de stelling. De VVD heeft ons met z'n allen enorm genaaid. Of je wil, Jan, een complimentje maken voor je uiterlijk. Nou, je dat hoeft helemaal niet, hoor. Je ziet er hartstikke goed uit. Ja, voor een oude man gaat het nog heel behoorlijk. Ja, Jan, je ziet er hartstikke goed uit, dankjewel, kerel. Dankjewel, Jan. En nu is het ook leuk als je iets leuks tegen mij doet. Hey, ja, adem ruikt naar viooltjes. Ah, dankjewel. Ja, hoor. Hey, Nielsie. Hey, goedenavond. Hey, Niels. Hey. Ik ben niet alleen door de VVD genaaid. Nee, doe wie al niet. Ik heb vannacht ook nog genaaid. Oh ja, joh. Met wie, joh? Ik heb er een lied over geschreven zelfs. Oh, kom maar op, nou, je liedje. Kom maar terug. Ja. Oh. Erik Katje, Benema. Je wordt gedekt door de VVD. En Niels, Richard, Remy, Leon en Rosenburg. Dus trek die broek alvast maar uit. Want vrijdag komen wij eraan. Nou, heel erg goed. En gevoelig. En ook de tekst vast en leuk en ritmisch. Absoluut. Heel leuk. Ik miste de gitaartje. Ja. Nee, er zit toekomst in. Ja. Wat een geleuter. Een vrouw, daar kan jij beter mee omgaan, Jan. Nee hoor, helemaal. Jawel. Heel lelijk. Ja. Vrouw. Ja, dag Saskia. Dag Saskia. Ja, hoi. Ja, hoi. Ik zou enige nuance bij jullie willen horen. Ah, nuance. Oh. Vertel eens. Ten eerste over jouzelf. Je stemt VVD, prima, helemaal geweldig. Maar het is al fout gegaan toen de VVD en de CDA zijn gaan regeren met de PVV. Wat heeft dat nou met die nivellering te maken? Hoe bedoel je met de nivellering? Dit gaat toch juist over die nivellering, wat er nou gebeurt, niet over het vorige kabinet? Nee, maar dat heeft toch alles daarmee te maken. Nee, ja, dat was ook niet slim, maar nu halen we de dingen door elkaar. Ja. Dat was om een andere reden niet ik zo slim. Ik denk te veel rode wijn. Ik heb geen enkele rode wijn. Nou, zie je wel, rode port. Ook niet. Witte port. Ook niet. Witte wijn. Ook niet. Jenever. Ook niet. Water. Thee. Water, ja, precies. Ja, hartstikke leuk. Hey, ontzettend bedankt bij je onwijs goede bijdrage. Saskia, dank je wel. Het is geen paard. Het is geen Bonnie. Het is onze oude vriend. Jannie! Ja, goedenavond. Hey, Jannetje! Ik ben het helemaal eens met de stelling. Oh ja, joh! Ja, dat die Marx nu aan de macht is natuurlijk een schande. Oh ja, joh! Nou, Wilders, die zei het al, als je Rutte stemt, krijg je Samsung erbij. Oh ja, joh! Ja. Mooi. Wat een geleuter. Doe jij eens eentje, Jan. Peter, vertel het eens. Ja, hoi, met Peter uit Maastricht. Ik wil Jan Heemskerk en Jan Roos een groot compliment geven. En die gasten die jullie bedreigen, dat zijn allemaal, die zijn ziek van jaloezie. Hoe goed dat jullie zijn. Die zijn allemaal ziek van jaloezie. Nee. Jullie zijn de beste radio van heel Nederland. Zou je even tegen Jan willen zeggen dat hij een heerlijke adem heeft? En Jan die ruikt naar roosjes. uit zijn adem. Helemaal naar hoog. Super. Nou, dankjewel Peter. Het was gezellig dat je dat bij ons was. Zo kunnen we het... Peter had ons toch vorige week met de dood dreigd? Ja, maar dus niet... Nee, dat waren nep-Peters. Nep-Peters? Oh. Er zijn nep-Peters, jongelui. Ja, maar jullie horen toch dat ik van Maastricht ben, een echte Limburger. Dat is zeker horen wij dat. Ja, hartstikke leuk. Ja, dat horen we. Nou, helemaal goed. Ja, ja. Wat een geleuter. Jaapie! Hallo, goeienacht. Goeienacht. Nou, het is echt Jaapie de Groot. Jaapie, dat is ook wat. Hé, nou, Jaap, hoe is het, jongen? Oude Pinkenstein, jij bent al een tijd geleden. Ben je wat dat is lang geleden. Hij was niet daar. Ja, was hij niet daar. Maar ik dacht, ik voel me roepen naar je. Ja, heeft hij een nieuwe telefoon? Ja, hey, dat maar je bent te grijpen. Dat zou je toch altijd ja, zien. Ja, je grijpt even in. Sorry. Jaapie begrijpt nou, om een voorbeeld te noemen, waar Obama zo om geroemd wordt in Nederland, is vooral Obamacare. En het mooie van Obamacare is, dat heel veel overeenkomsten vertoont met wat ook namelijk een hele nivellerende zorg. Ja. En tegelijkertijd 750 miljard bezuinigen op de ouderen- en gehandicaptenzorg. Oh, ja. En daar werden wij in Nederland klaar voor daarvoor. Ja. Wat daar gebeurt. Ja. Oké, samenvattend tussen het geruis en geraas door, zegt Jaapie, eigenlijk, die Obama, waar iedereen zijn bek voor vol heeft, die is net zo erg als die stinkert van de Rutte. Toch? Ja, inderdaad. Oké. Hartstikke mooi, Jaapie. Bedankt, jongen. Ja, is toch leuk, hè? Daarna leuk. Tjagababamoem. Je vraagt je af natuurlijk, zo echt, jongen, hoe was het? Nou goed, en wat gaan jullie volgende week doen? Dat weten wij wel. Bart van Hout, de misdaadjournalist. Ja, wat spannend hoor. Die komt hier, dus we gaan het hebben over... misdaad. Over boeven. Nou, is nog grappig dat we ook een crimineel hier in de studio hebben gehad. Ja. We trekken de lijn door, ja. Ik mag jullie hartstikke bedanken dat jullie hebben geluisterd naar Echte Jannen. Hier op Radio 1. Elke zondag van 12 tot 2. Ja, dat gelul. Dat ben je allemaal aan het doen, joh. Ja, ik probeer wat tijd vol te kletsen. Ja, maar je kan ook gewoon een gesprek met mij hebben of zo. Alsjeblieft niet, daar heb ik genoeg van. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. Je bent zelf lelijk, joh. Fik het erop. Tot ziens. Homo. Bij Echte Jannen. Homo? Tot zover Echte Jannen. Echte Jannen. De baas van de SP in de Eerste Kamer, Tiny Cox, die zegt... Nee, ik doe niet mee met dit plan. Hup Tiny. Dus Tiny, grote jongen. Juist. ik denk dat het meer helpt dan als je gewoon zegt Tiny. Tiny Cox. En in dit geval heb je iets van hem nodig, dus kun je hem gewoon beter een beetje paaien. Tiny. Die schijnt een knaap te hebben, jongen, die Tiny Cox. Nou, dat is niet te geloven. Die schijnt een pinnen van de grond te kunnen pakken. Dat is niet te geloven. Tiny, als je hoort, beest.